1 uur, dit is Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Wageningen is het Nationaal Bevrijdingsvuur aangestoken. Dat gebeurde door een Britse en Canadese oorlogsveteraan van 99 en 101 jaar oud. Het vuur werd traditiegetrouw ontstoken bij Hotel de Wereld, waar in 1945 werd onderhandeld over de Duitse capitulatie. Vannacht brengen zo'n 2500 estafettelopers de vlam naar meer dan 100 gemeenten. Het vuur wordt onder meer aangestoken op de 14 bevrijdingsfestivals. Bij de nationale herdenking op de Dam zijn vanavond voor de stilte 3 demonstranten aangehouden. Een van hen, een man van 53, werd opgepakt toen hij een spandoek wilde ontvouwen. Volgens de advocaat van de demonstranten wilden de 3 aandacht vragen voor de politieke situatie in Oeganda. Kort na het stiltemoment in Amsterdam werd na een tip een 24-jarige man aangehouden. Volgens de politie gaf hij in een livestream op TikTok aan dat hij de orde zou gaan verstoren. Een ontsnapte zebra in de Verenigde Staten is weer terecht, nadat hij bijna een week was vermist. Het dier ontsnapte met 3 soortgenoten uit een trailer in de omgeving van Seattle. De zebra's liepen langs een snelweg door een woonwijk en kwamen daarna in een achtertuin terecht. Daar konden de 3 dieren worden gevangen, maar de 4e zebra ging er vandoor. De afgelopen week werd het dier een soort beroemdheid op internet. Er werden liedjes en video's over de zebra gemaakt. Gisteren kon hij worden gevangen. De zebra is gezond, zegt de dierenbescherming. Max Verstappen start komende avond vanaf pole position op de Grand Prix van Miami. De 3-voudig wereldkampioen zette in de kwalificatieronde de snelste tijd neer. Afgelopen dag won Verstappen ook al de 2e sprintrace van dit Formule 1 seizoen. Charles Leclerc werd 2e en Sergio Perez pakte de 3e plaats. Het weer, op veel plaatsen regen. Vannacht is het 7 tot 10 graden en bij opklaringen is er kans op mist. Morgenochtend in het noorden nog regen, in de rest van het land zon en tot aan de avond droog. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De wereld van BNN VARA. Rosa Wierda. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNN VARA van zondag 5 mei. Vandaag is de dag van de bevrijding en daar gaan we in het volgende uur uitgebreid bij stilstaan. Maar we beginnen deze show zo meteen met een heel ander onderwerp. Ik ga namelijk met mijn correspondenten uit de Verenigde Staten en Zuid-Afrika in gesprek over criminele presidenten. Dat hoor je allemaal zo meteen. Ik ben ook heel erg benieuwd waar jij op dit moment aan het luisteren bent. Is dat misschien ergens lekker in Nederland, aan de kust? Misschien in Katwijk of Noordwijk? Woon je misschien wel helemaal aan de andere kant, in Heerenveen of in Groningen? En ga jij vandaag die bevrijding vieren? Laat me weten waar je dat doet en hoe je dat doet via de gratis NPO Radio 1-app. De wereld van BNN VARA. Maar nu stel ik graag mijn correspondent aan je voor aan de hand van het actuele nieuws daar. En dan vlieg ik als eerste naar de Verenigde Staten, oftewel naar New York City. Want daar woont Joost Heijenberg. Joost, een hele goede avond. Ah, Rosa, goeienacht. Er is groot nieuws rondom de fietsen in New York en voornamelijk de elektrische fietsen, de e-bikes. Wat is daarmee aan de hand? Ja, ik dacht, laten we het eens even over fietsen hebben hier in New York. Ja. Ik werd getriggerd omdat morgen, voor jullie vandaag al, zondag 5 mei, vindt de 5 Borough Tour plaats. Dat is een eigenlijk net als de marathon, dan gaat hij door de 5 stadswijken van New York City, maar dan niet te voet, maar met de fiets. Dat is wel een groot event hier, omdat ook hele grote delen dan van de stad worden afgezet en nou ja, de auto wordt geweerd. En grote straten waar alleen maar auto's normaal rijden, kan je dan als fietspad gebruiken. Dus dat is wel een bijzonder event, 1 keer per jaar. Dus ja, er is veel publiciteit voor. En ik werd getriggerd door de fiets. Want de grap is eigenlijk dat de normale fiets hier eigenlijk heel weinig wordt gebruikt. Ik heb in voorbereiding op dit gesprek eens even zitten turven, gewoon zitten kijken. Een tijdje langs de weg gestaan, hoeveel fietsen er nou voorbij kwamen en om wat voor fietsen het ging. Maar het merendeel, zo'n 80%, is toch wel echt e-bike. En het merendeel daarvan is de citybike. Dat is zo'n bike die je kan huren. Hè? Zo'n soort witte fietsenplan, zoals je dat vroeger in Nederland ook had. Maar dan moet je met je creditcard betalen. Mm-hmm. Dus die fietsen pak je en die worden ook steeds meer elektrisch. Dus eigenlijk het merendeel van de fietsen wordt gebruikt dus door die commerciële organisatie waar je die fietsen kan huren. En het grotendeel daarvan, meer dan 50% nu al, is elektrisch. En de rest van de fietsen die je ziet, het zijn eigenlijk vooral bezorgers die op van die e-bikes, dus elektrische bikes, rondscheuren. Die gaan harder dan je in Nederland volgens mij mag. Dat zijn eigenlijk gewoon een soort brommertjes op allerlei soorten in elkaar gezette e-bikes, dus elektrische bikes. En dat gaat keihard. Daar is wel wat om te doen, omdat die e-bikes heel gevaarlijk zijn. Niet alleen omdat ze heel hard gaan, maar ook omdat die batterij regelmatig problemen veroorzaakt en een kortsluiting geeft of te heet wordt en branden veroorzaakt. Dus er is veel om te doen. Jeetje, en, waar ontstaan die branden dan allemaal buiten gewoon? De grap is dat heel veel van die fietsen worden binnengezet om op te laden. En zeker dus die bezorgers die met grote groepen bij elkaar die fietsen stallen en allemaal aan elkaar gekoppeld aan het opladen zijn. En dat heeft wel aardig wat branden veroorzaakt. En dat is best wel erg eigenlijk. Want die hebben vorig jaar meer dan 267 branden veroorzaakt. Dus door kortsluitingen en het probleem van die lithiumbatterijen van e-bikes. Met 18 doden al vorig jaar. Dus er zijn echt... Ja, er is dat zijn bizar grote aantallen. Ja. Ja, dat begrijp ik helemaal. Want nu worden ze dus verboden. Maar ik kan me voorstellen dat voor heel veel mensen hun vaste manier van vervoer in de stad opeens dan verdwijnt. Klopt. Ja, ze worden niet verboden hoor. Nee, het is wel zo dat de regelgeving een stuk strikter wordt. Mm-hmm. E-bikes moeten nu ook over een bepaald gespecialiseerd laboratorium, zou ik zeggen, getest worden voordat ze verkocht mogen worden. En wat je dus nu ook steeds meer krijgt, is dat landlords, dus de eigenaren van appartementencomplexen of van huizen, verbieden om aan mensen om hun e-bike binnen te stallen. Want als het dus binnen brand uitbreekt door zo'n fiets, dan is het natuurlijk goed mis. Ja, maar het lijkt me ook op straat, op van die drukke straten in New York. Ik heb ook ooit gefietst door New York City. Ik vond het op een normale fiets al best wel eng. Het lijkt me op zo'n elektrisch fiets ook best wel spooky. Want zelfs hier in Nederland schrik ik me dood van alle... de boomers op een elektrische fiets die opeens voorbij komen fietsen. Ja, absoluut. Ja, dat gaat hier nog harder ook. Die dingen die kunnen hier... Ik geloof dat er wel een limiet zit van 20 miles per hour. Dus dat is zo'n 30, ruim 30 kilometer per uur. Dus dat is echt hard. Je normaal behoorlijk stevig fiets je zo'n beetje volgens mij 20 kilometer per uur. Dus het is al 10 kilometer harder. Dus dat gaat vrij fors. Helmen zijn ook niet verplicht hier in New York. Dus het is echt een aparte gewaarwording. En de stad wordt steeds drukker weer en voller. En het is een beetje weer op het niveau van voor corona. Dus het is een behoorlijk spektakel. Het enige is, je ziet dus vooral elektrische fietsen en weinig normale fietsen. Het is in Nederland denk ik een beetje de omgekeerde situatie. Daar zie je komen er ook steeds meer fietsen. Het is een soort epidemie. Okay. Een elektrische fietsenepidemie dat hard opkomt. Maar goed, de fietsen daar worden dus krijgen strengere regels, strengere wetgeving. Maar die mogen niet meedoen, denk ik, met die fietstocht. Kan ik maar mee. Volgens mij worden ze niet geweerd. Dat weet ik eigenlijk niet zeker. maar ik denk dat je jezelf ook niet helemaal... Je zet jezelf wel een beetje voor gek als je daar met elektrische fiets die tour gaat doen. Dat zou het dat denk ik wel. Als je achter... Ja, precies. Een soort hardloopwedstrijd bij iemand op zijn rug. Dan wordt het opeens wel heel erg makkelijk. Ja, precies. Ja. Ik wil je heel erg bedanken, Joost Heimberg vanuit New York City. En ik spreek je zo meteen over onder andere Trump, maar nog veel meer presidenten die criminele dingen hebben gedaan. Helemaal goed, tot zo. Tot zo. En dan vliegen we door naar Zuid-Afrika, want daar woont Wilma van Voort. Wilma, een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. Er wordt deze week een bijzonder jubileum gevierd, want wat gebeurde er precies 30 jaar geleden? 30 jaar geleden werd in Zuid-Afrika de apartheid afgeschaft en kwam Mandela officieel aan de macht. Dus dat is wel een memorabel moment natuurlijk om aan terug te denken. Een van de meest belangrijke momenten uit de Zuid-Afrikaanse geschiedenis, denk ik. Zeker. Want als we nog heel even moeten kijken naar wat Mandela allemaal heeft gedaan voor het land, waar moeten we dan aan denken? Ja, kijk, allereerst natuurlijk dat hij na al die jaren vastgezeten te hebben op Robbeneiland, dat hij dan... hij zat daar natuurlijk omdat hij veroordeeld was. Een soort van terroristische acties werd gezegd. Nou, achteraf is dat dus allemaal teruggedraaid en werd er gezegd, nee, dat waren gewoon eigenlijk hele politieke acties die hij pleegde met de ANC, had hij nooit voor opgestoten moeten worden. Zij streden natuurlijk toen tegen de apartheid. Dus toen die man bevrijd werd, was dat een enorme, of vrijgelaten werd, moet ik eigenlijk zeggen, was dat een enorme erkenning natuurlijk voor de zwarte bevolking in Zuid-Afrika, dat de blanke regering erkende dat A, hij onterecht opgesloten had gezeten eigenlijk, en dat hij ook nog president werd. Ja, dat was een enorme overwinning. En dat heeft ook de hele samenleving, elke bevolkingsgroep in Zuid-Afrika overigens, niet alleen de zwarte mensen, een enorme boost gegeven. Zeker, hij was ontzettend belangrijk voor eigenlijk alle beide kanten van de bevolking, hè? Hij is ontzettend lang is hij president geweest, ontzettend veel goede dingen gedaan, ook voor de hele bevolking van Zuid-Afrika. Maar hij is een tijd geleden overleden en hij is zijn partij achtergelaten, de ANC. En hoe gaat het daar nu mee? Ja, eigenlijk hè, is het... Kijk, in Brabant zeggen ze altijd achteraf is het mooi wonen. Weet je wel, als je terug gaat kijken, dan zie je natuurlijk dat ook onder Mandela toch niet alles tot stand is gekomen wat hij in eerste instantie had beloofd. Ja. En ik denk ook dat dat niet eens had gekund. Je kunt niet in één keer zo'n hele samenleving 180 graden draaien en zeggen van nou, en nu gaat voortaan alles goed. Want er was natuurlijk een enorme achterstand voor de zwarte bevolking op het moment dat hij aan de macht kwam. Ja. Maar hij heeft wel heel veel stappen genomen die in de goede richting waren. En helaas is eigenlijk nadat er andere presidenten van het ANC na hem aan de macht kwamen, de klap erin gekomen. Omdat toen toch ook, ja, ik zie dat ergens wel als een frustratie is gekomen van, ja, nu zijn wij aan de beurt. En dat wij namens, in mijn optiek, maar dat is mijn mening, hè, namen ze dat iets te letterlijk. Daar bedoelden ze voornamelijk ook mij met mijzelf. Dus zij begonnen zich enorm te verrijken. En ja, eigenlijk is de ene president na de andere besmeurd met corruptieschandalen en met ja, allerlei vriendjespolitiek toestanden. En de hele infrastructuur is eigenlijk onder hen langzaam maar zeker door de hoeven gezakt. En nu pas, voor het eerst in 30 jaar, wordt er door de bevolking van de zwarte bevolking gezegd dat zij niet meer massaal op het ANC zullen gaan stemmen. Waarom is dat nu pas zo, denk je? Ik denk omdat zij zijn blijven hopen dat het tij toch nog zou keren. Mm. En dat het nog altijd beter is om voor een zwarte politicus te kiezen, ja, dan een niet-zwarte politicus te kiezen. Omdat ja, die nog minder betrouwbaar zijn. Mm-hmm. Maar ja, nu begint dat, ja, eigenlijk kunnen ze dat niet meer goed staande houden. Ja, nu dan het ANC was dus 30 jaar regeringspartij. Nu komen de verkiezingen eraan. De spannendste verkiezingen in tijden. We gaan hier nog een volgende keer uitgebreid op verder. Maar hoe denk je dat dat gaat verlopen? Ja, ik vermoed, als ik naar alle peilingen kijk, dat de ANC dus niet de meerderheid gaat halen. Mm. En dan zal er samengewerkt moeten worden met een coalitie, waarin onder andere de Democratic Alliance zit. Dat is een hele bekende partij die met name in de West-Kaap zit, waar ook Kaapstad ligt. En in die provincie, zeg maar, in de West-Kaap dus, is de DA, zoals dat de afkorting is van die partij, is daar al jaren aan de macht. En daar loopt relatief gezien alles veel en veel beter. Daar is veel minder corruptie dan in de rest van het land. Dus men hoopt eigenlijk dat die positiviteit gaat afstralen. Maar het ligt natuurlijk alles aan, wat gaat er nou echt gebeuren bij die stemming? Gaan die mensen echt massaal niet meer op ANC stemmen? Ja, nou dat is iets wat we helemaal in de gaten gaan houden. Wanneer zijn die verkiezingen? In mei, eind mei. Eind mei. God, dat is bijna. Oké, nou we gaan het. Ja, zeker. Ik hoop dat je het voor ons in ieder geval in de gaten gaat houden. Zometeen gaan we nog even verder over de politiek praten. Want dan gaan we het inderdaad hebben over die corrupte politiek die daar veel plaatsvindt. Dus ik spreek je zo meteen. Dankjewel, Wilma. Gezellig. Voor het. Yes. Tot zo. Tot zo. De eerste plaats. Iedere week probeer ik op deze plek heel even het thuisgevoel te creëren met een Nederlandstalig nummer. En deze week graag aandacht voor Wende. Want Wende is een van de ambassadeurs voor de vrijheid. En dat betekent dat zij vandaag tijdens het bevrijdingsfestival heel Nederland door zal vliegen om op te treden op verschillende festivals. Zoals ze staan in Wageningen, in Limburg en in Haarlem. En het is, ze komt met een bijzondere boodschap, want zij heeft zich dit jaar ingezet voor de vrijheid van meningsuiting. En dat is ook iets wat zij veel gebruikt in haar eigen muziek. Zij kaart allerlei soorten onderwerpen aan, van politiek tot aan de liefde. En dat doet zij op een hele bijzondere manier. Dus zij was ook wel de juiste persoon om zich hiervoor in te zetten. En daarom wilde ik graag een plaatje van haar draaien. En dat is er eentje in samenwerking met Vrouwkje. En dat nummer, dat heet Troostzoekers. En dit nummer, dat is speciaal bedoeld om af en toe even de ellende in de wereld te vergeten, aangezien er op dit moment zoveel slecht nieuws is, is dit een liedje om je aan vast te houden. Dit is Troostzoekers van Wende en Vrouwkje. Geluk is gevaarlijk voor wie spaarzaam is, voor wie niet leven een koud kunstje werd. Voor wie hier binnenkomt en twijfelt aan alles wat mooi is, twijfelt aan zijn plek in de wereld. Voor wie eindeloos teert op verlangen naar betere dagen. Voor wie alleen wil zijn, maar het niet langer meer kan. Geluk is gevaarlijk voor zij die niet kunnen delen. Wie wel glimlacht, maar de snik onzichtbaar hoog in de keel heeft. Wie alles verloor waar hij van hield. Voor wie weerloos omgaat met de dingen. Voor wie zichzelf iedere avond donker van zijn kop injaagt. Voor wie de hoop heeft opgegeven als een zieke kameraad. Voor wie en iedereen is hier een plek. In slaap komt, eeuwig licht te woelen. Voor zij die willen leunen onder de mensen als warme dekens. Voor wie niet weet wie hij is, altijd onzeker. Wij zijn de leegte, wij willen weten hoe ons te vullen. Wij zijn de leegte, wij willen weten hoe ons te vullen. Voor de roekeloze wie verstrikt zit, is het eigen ik. Wie de weerloosheid vergeet, koopt en slikt. Wie zichzelf bezeert, omdat een ander het niet meer doet. Voor wie stemmen hoort, maar zelden een lief woord. Voor wie bang is verlaten te worden. Zelf iedereen verlaat uit voorzorg. Voor wie weet dat het hart op veel manieren breekt. Morgen kun je Wende dus zien als ambassadeur van de vrijheid tijdens het Bevrijdingsfestival. Ze zal spelen in Wageningen, in Haarlem en helemaal in Limburg. Dus vond je het tof? Wees er dan bij. En ik wil nog ook heel even mijn excuses aanbieden, want ik zei zojuist in het gesprek met Joost, had ik het over boomers op een elektrische fiets. Dat kwam niet helemaal goed over, dus daar wil ik mijn excuses voor aanbieden. Bij deze. De wereld van BNN Vara. Voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis is er een strafproces begonnen tegen een voormalig president. Donald Trump wordt ervan beschuldigd in 2016, vlak voor zijn presidentsverkiezingen, een pornoster met wie hij een affaire zou hebben gehad te laten afkopen. Dat Trump niet blij is met deze zaak, dat was te verwachten. Hij noemt de zaak dan ook een politieke aanval. This is an assault on America. Nothing like this has ever happened before. There's never been anything like it. Every legal scholar said this case is nonsense. It should never have been brought. It doesn't deserve anything like this. There is no case, and they've said it. People that don't necessarily follow or like Donald Trump said this is an outrage at this case. Ja, je hoort het misschien niet helemaal goed, maar hij zei this is an outrage. Dit is dit is eigenlijk onzin, zegt hij, wat hier verkondigd wordt. Maar goed, waar Trump in de VS de eerste is, zijn in andere landen mensen hem vast ook wel voorgegaan. Wat voor criminele praktijken hebben presidenten onder de rest van de wereld uitgevoerd? Daarover ga ik in gesprek met mijn correspondent uit Zuid-Afrika en de Verenigde Staten. En ik vlieg als eerst naar het land waar het op dit moment allemaal gebeurt. En dat is natuurlijk in de VS. En daar woont Joost Heimenberg. Joost, een hele goede nacht. Of goedenavond, wederom. Ja, goedenavond nog hier. Ja, hey. Hey, ja. Hallo Rosa. Hi. Alles wat er op dit moment met Trump aan de hand is, hoe is de sfeer daarover in Amerika op dit moment? Ja, ik het bericht wat je net liet luisteren, ik vond het wel grappig. Hij zegt ook dat het allemaal echt belachelijk is en dat het nog nooit zo heeft voorgekomen. Maar ja, als je kijkt naar waar hij wordt beschuldigd, dat is niet alleen deze actuele zaak van die pornoactrice. Of hoe zeg je dat, pornoster. In ieder geval de vrouw met wie hij daar een relatie heeft gehad. Als je naar de andere rechtszaken kijkt, dat is ook allemaal bijzonder. Dat zijn allemaal wel exoten, zou ik maar zeggen. Dus hij is zelf natuurlijk wel het middelpunt van deze al die bizarre zaken. En het is grappig als je hem dan hoort zeggen dat het belachelijk is dat het nog nooit eerder heeft plaatsgevonden. Als je dan kijkt naar wat hij mogelijk gedaan heeft, dan ligt het er niet om, zou ik maar zeggen. Dus ja, het is apart. U krijgt heel veel aandacht. Ik fiets elke dag naar mijn werk langs de rechtbank waar hij dan waar die zaak dient. En daar staan echt honderden camera ploegen en verslaggevers de hele dag te wachten tot er weer iets uitlekt van een nieuwtje en de laatste stand van zaken. Dus echt, het krijgt natuurlijk heel veel aandacht. Ja, het houdt mensen flink bezig. Want als we het dan, we hadden het net al dus over die pornstar, de zaak met de pornoster. Wat heeft hij nog meer aan zijn broek hangen? Ja, om dat even te herhalen. Ja. Ja, precies. Nou, dit is de meest actuele. Het gaat om die Stormy Daniels. Die heeft $130.000 dollar gekregen aan zwijggeld. Nou, dat is op zich, dat kan je niet leuk vinden. Maar dat wordt bij spreken vaker gedaan. Het enige is, hij heeft dus die kosten opgevoerd als juridische kosten. En ze betaalt eigenlijk vanuit de partijkas. Dus het is natuurlijk niet helemaal de juiste manier. Dat is niet een hele grote zaak, alleen krijgt natuurlijk wel heel veel publiciteit. En is nu heel actueel hier in New York. Dus dat is één. Dan hebben we de documenten. Hè. Dus de president die tekent heel veel documenten en maakt heel veel briefjes en notes. En alles eigenlijk wat je tijdens je presidentschap schrijft en ondertekent. En dat kan van een klein memootje zijn tot grote documenten. Dat is eigendom, blijft eigendom. Van het Witte Huis. En dat mag je eigenlijk niet meenemen en dat wordt in een archief geplaatst. Dat heeft hij wel gedaan en er zijn dus nu een huiszoekingsbevel geweest in Florida in zijn eigen woning daar, Mar-a-Lago. Daar hebben jullie pas wel eens van gehoord. Dat is eigenlijk een soort eigen Witte Huis, maar dan in Florida. En daar zijn dus al die documenten gevonden. En wat blijkt is dat mogelijk ook die documenten zijn verplaatst van het ene naar het andere locatie. En ook camerabeelden zijn gewist waaruit dat duidelijk wordt. Dus dat is best een pijnlijke hoe zeg je dat? Een veroordeling. Of een veroordeling. Een rechtszaak die daar gaat plaatsvinden. Ja. Voor het achterhouden van overheidsdocumenten. Dat is echt wel een groot probleem, zou ik maar zeggen. Dat is echt wel een groot vergrijp. Dan hebben we nog de verkiezingsfraude in Georgia. Hè, na de verloren verkiezingen. En tijdens die legendarische avond dat die verkiezingen, dat die stemmen geteld werden, heeft Trump gebeld met Georgia naar zijn de staatssecretaris daar, zijn republikeinse staatssecretaris, die heeft eigenlijk door die telefoon hem bij spreken gesleurd en gezegd: ik heb gewoon nog 12.000 stemmen nodig en dan winnen we hem. Het pijnlijke is dat dat telefoongesprek is opgenomen en dat is dus nu ook echt als bewijs wordt dat aangevoerd. Dus het is dat is echt fraude en afpersing. En dat is natuurlijk een heel groot vergrijp, dus dat is een hele pijnlijke. Ja, het zijn niet de minste vergrijpen ook allemaal. Dus het is ook een enorme opstapeling. We zijn er nog niet. Oh, we zijn er nog niet. Nee, dat is ook helemaal waar. We zijn er nog niet. Dus dat is er eentje. Die zaak loopt nog niet, maar die gaat mogelijk later dit jaar wel weer gaat die van start. Dan hebben we nog de bestorming van het Capitool, 6 januari 2021. Daar wordt hij van veroordeeld om eigenlijk aan te zetten tot opstand en samenswering. En uiteindelijk is het Capitool echt toen bestormd, waarin ook mensen zijn overleden. En de mensen die het daadwerkelijk hebben bestormd, die zijn al veroordeeld van sommigen tot zo'n 15 jaar gevangenisstraf. Nou, hij wordt eigenlijk ervan veroordeeld dat hij dat heeft aangezet en heeft ervoor gezorgd dat eigenlijk gebeurd is. En dan hebben we als laatste nog de zaak tegen, dat is de allerlaatste, de zaak tegen Jean Carroll. Dat is een vrouw die in 1996 is misbruikt door Trump. In een pashokje in New York, dus al een lange tijd geleden. Daar is zij in 2023 voor veroordeeld, of hij is daarvoor veroordeeld. En dan moest hij 5 miljoen schadevergoeding betalen. En Trump is eigenlijk daarna is hij maar bezig gebleven met haar belachelijk te maken. Waardoor zij weer een rechtszaak heeft gevoerd tegen Trump. En uiteindelijk met een eis van 10 miljoen. En uiteindelijk heeft de rechter besloten dat hij 83 miljoen moest betalen. Dat is echt een immens bedrag. En een veelvoud van wat er is geëist uiteindelijk door die vrouw. In tweede instantie. Dus eerst kreeg ze al 5 miljoen, nu dus 83 miljoen. Zo. En daar gaat Trump dan zelf in hoger beroep over. Dus als ik het allemaal zo hoor, dit is echt een hele waslijst. Ik heb hier al vaker over verwonderd. Want het lijkt wel alsof het zijn populariteit alleen maar vergroot. Want hij zegt, al deze zaken zijn een politiek spelletje. Ik heb het idee dat hij het ook heel erg aan het draaien is naar zijn eigen hand. Van, hoe erg ik benadeeld word. En want hoe zit hij nu in de peilingen? Hoe groot is de kans dat hij bij de volgende verkiezingen toch weer gestemd of gekozen gaat worden? Nou, die is best groot, Rosa. Ik denk dat het en die verkiezingen hebben we het wel vaker over gehad. Of zo, die rechtszaken, die leveren hem eigenlijk alleen maar meer populariteit op. Dus hij gebruikt het. Dit is ook echt een mediaman. Hè? Dus je moet niet vergeten dat dit natuurlijk een commerciële grote mediaman is. Dus die weet, ik ben het er zeker niet mee eens. Maar wat hij doet is natuurlijk, hij wint wat dat er gaat de media om zijn vingers. En hij gebruikt dus al die aandacht, ook vanuit de rechtbank, voert hij echt campagne. En de interviews die hij geeft na de rechtszittingen of de bezoeken die hij dan bezoekt aan bepaalde winkels of locaties hier in New York na zijn rechtspraak. En dan gebruikt hij echt die aandacht van al die media om zijn politieke punten naar voren te brengen. Ja. En ik ben bang dat dat hem juist alleen maar nu verder in het zadel helpt. Ja. Dus, je zou toch denken dat je VOG zou moeten hebben voor presidentschap. Maar goed. Het is een bizarre zaak. En wat je zei, het klopt helemaal. Het is de eerste ex-president die dan een criminele aanklacht heeft en een rechtszaak tegen begonnen is. En niet één, maar meerdere. Dus dat meerdere. Is echt wel heel bizar. Dat maakt het extra wrang. Ja. Nu is hij wel de eerste die dus deze rechtszaak aan zijn broek heeft hangen. Op deze manier veroordeling heeft. Maar hij is niet de enige president die ook wel iets crimineels heeft gedaan, toch? in de Verenigde Staten? Ja, crimineel. Ja, dat is een goede vraag. Er zijn er een aantal voorgegaan die dreigden te worden afgezegd. Dat noem je dan een impeachment procedure, waarin er eigenlijk wordt gezegd van we gaan je om door bepaalde handelingen of wat echt niet kan, jou af te zetten. Nou, er moet echt wel heel veel gebeuren voordat dat gebeurt. Dat dreigde te gebeuren bij Nixon. Ik weet niet of dat is alweer een tijd geleden. Dat is in 1974 aan mijn hoofd. Met het Watergate-schandaal. Dat was het afluisteren van het hoofdkantoor van de Democraten. Mm. Nou, dat werd op een pijnlijke manier duidelijk. En uiteindelijk dreigde hij te worden afgezet. En net daarvoor heeft hij daarvoor geld gekozen en heeft hij zelf opgestapt. Dus dat is er eentje. Kennen we denk ik pas ietsje recent natuurlijk Clinton. En dat is natuurlijk ook een beetje smeug. Want je zei net, ja, echt een criminele. Die eerste Nixon is natuurlijk echt het afluisteren. Het kan absoluut niet. Maar dat is dan nog wel een beetje als een soort spannend jongensboek als je dat hoort. Hetzelfde geldt voor Clinton natuurlijk met zijn affaire met de stagiaire. Met Monica Lewinsky. Ja. Dat is natuurlijk ook voor niet alleen Amerika, maar ik denk heel de wereld zat te smullen als je dat soort verhalen zeker dan hoort. En dat praat je zeker niet goed. Het is niet goed wat hij gedaan heeft, maar het heeft ook een beetje zoiets van, nou, iedereen begrijpt dat soort dingen kunnen gebeuren, hoe vervelend en hoe pijnlijk ook. Alleen ja, zo'n president die heeft natuurlijk alle schijnwerpers op zich. Het enige wat hij daar verkeerd heeft gedaan, een fout heeft gemaakt, is natuurlijk een valse getuigenis richting de grand jury. En ja, dat is hem uiteindelijk, heeft hem ook een afzettingsprocedure opgeleverd. Alleen dat is niet gelukt. Dat moet met een bepaalde meerderheid in de Senaat worden. Ja, precies. Hij mocht uiteindelijk blijven. Dus het zijn voorbeelden waarin het net niet gelukt was. Nou, Nixon is zelf opgesteld, Clinton mocht blijven. En er was er nog een voorbeeld, maar dat is echt al heel erg lang geleden. In 1865, de president Johnson. Dat was een Johnson die was vice-president en die werd president na Lincoln. En die kreeg het aan de stok met zijn minister van Defensie. En dat heeft hij er eigenlijk gewoon uitgewerkt zonder goedkeuring te vragen van de Senaat. En uiteindelijk is dat ook een afzettingsprocedure geworden, maar ook niet gelukt. Ook net niet de meerderheid in de Senaat. Dus zo zijn die presidenten allemaal net aan. Hebben het of zelf opgestapt of konden blijven. Maar, het komt niet in de buurt van wat er nu allemaal op dit moment met Donald Trump aan de hand is. Dit zijn allemaal nog, als je het zo leest, dan denk je van nou, dat zijn allemaal nog redelijk onschuldige. Valt allemaal wel mee. Ja. Als je dan die hele lijst die we net doornamen, inderdaad even de revue laat passeren. Dus het wordt wordt ook een heel druk jaar. Daar hebben we het ook denk ik wel eerder over gehad. Maar dit jaar is natuurlijk, dat zijn de verkiezingen eind dit jaar. Ja, het is een hele spannende periode voor de Verenigde Staten. Ja, absoluut. Er gebeurt natuurlijk van alles. Maar zeker met de verkiezingen, opkomst, dus alle rechtszaken voor Trump. Alle kosten die ook hierbij komen kijken. En we hadden het vorige keer al even over gehad over het geld dat hij moest betalen om als borgtocht vrij te komen. Maar alle juridische kosten hier ook bij komen kijken. Dus als je 5 van dit soort rechtszaken moet voeren met alle advocaten. En bij de meeste moet hij natuurlijk ook verschijnen in de rechtbank. Ondertussen nog verkiezingen campagne moet voeren. Ja, dat is een intens jaar voor deze oude man. Maar we gaan eens kijken hoe het zich allemaal gaat verlopen. Hij lijkt er alleen maar gretiger van te worden. Ja, hij wordt ook niet moeier op, voor mijn gevoel. Maar dat gaan we allemaal zien hoe dit gaat verlopen de komende periode. Ik ga ervan uit dat je ons goed op de hoogte houdt. Heel erg bedankt, Joost Heijmenberg. Vanuit New York City, oftewel de Verenigde Staten. En ik spreek je heel graag een volgende keer weer. Zeker. Dag Rosa. Doei. Hoi, hoi. De wereld van BNN Vara. En dan vliegen we door naar Zuid-Afrika, want daar woont Wilma van Voort. Wilma, een hele goede nacht. Ja, wederom een hele goede nacht, Rosa. Hallo. We moeten het hebben over een president die in een kwaad licht heeft gestaan. Aan wie denk je dan? Jacob Zuma. Ja. De enige echte. Waarom Jacob Zuma? Wat heeft hij gedaan? Nou, je kan eigenlijk beter zeggen wat heeft hij niet gedaan. Het is in mijn beleving ongelooflijk. Ik bedoel, als we nu kijken hoe iedereen struikelt over Donald Trump. En dat zit ik ook hoofdschuddend naar te kijken. Hè? Dat die man dus gewoon daar in Manhattan in een of andere trial zit en dat ondertussen gewoon de electie doorgaat, weet je, alsof er niks aan de hand is. Nou, toch is dat nog maar een slap aftreksel van wat er hier in Zuid-Afrika gebeurt, want wij hebben dus een presidentskandidaat die al veroordeeld is, die al in de bak heeft gezeten en die mag gewoon meedoen met de verkiezingen in mei van dit jaar, omdat ja, we hebben hier allerlei committees en courts. Nou, zo hebben we dus een election committee. Die hadden gezegd, nou, Jacob Zuma kan dus echt niet meedoen. Die is dus echt af vanwege alles wat hij gedaan heeft. Daar zal ik straks nog wel iets over vertellen. Mm-hmm. Maar toen heeft Zuma gezegd, ook niet misselijk, dan ga ik die beslissing aanvechten. En hij is naar de election court gegaan. Dat is zeg maar een trapje hoger. En een soort van in beroep kun je daar gaan. En die hebben gezegd, nou, natuurlijk mag jij meedoen. Want jij bent wel veroordeeld destijds. Maar eigenlijk heb jij toen niet de kans gekregen om je goed te verdedigen. Dus weet je wat? Jij mag gewoon meedoen. Niks aan het handje. Dit is nogal een uitspraak. Ja, hoe reageerde ook het volk hierop op deze uitspraak? Verdeeld, want er zijn heel veel mensen die hebben zoiets van, nou, nu gaan we dus helemaal terug naar af. Maar je moet niet vergeten, die Zuma heeft gigantisch veel fans. Hij is in juli, kijk, je moet je voorstellen wat hij ooit heeft gedaan, is hij is begonnen met deel te nemen aan een wapendeal. Dat speelde al eind jaren 90 en op een gegeven moment zijn er allerlei bewijzen boven tafel gekomen dat hij zich daar financieel gigantisch heeft weten te verrijken. Nou, er kwamen nog wat andere kleinere zaakjes bij. Hij had een hele ongezonde relatie met een familie uit India, die heette Gupta. En dan werd allerlei opdrachten werden uitbesteed aan die familie, waardoor eigenlijk enorm veel meer geld werd betaald dan wanneer hij die opdrachten in Zuid-Afrika door Zuid-Afrikaanse leveranciers had laten uitvoeren. Kortom, het was één grote brei van corruptie. Mm. Nou, hij was alsmaar ziek, zwak, misselijk en hij kon niet naar de rechtbank komen. Dan zat hij weer in Cuba voor een speciale behandeling. En op een gegeven moment was er iemand, een rechter in Zuid-Afrika, zo ja, sterk, laat ik het maar zo noemen, dat die bepaalde dat in juli 2021 hij alsnog de rechtbank oordeelde dat hij alsnog de gevangenis in moest. Zuma dus, maar dit keer voor minachting van het hof. Omdat hij alsmaar niet was komen opdagen. Hij werd opgepakt en er braken rellen uit. Dat was niet normaal, er zijn doden bijgevallen. Alleen maar omdat mensen wilden dat hij vrijgelaten zouden worden. En dat waren veel Zulu. En er werd ook gezegd van ja, dat is ook allemaal in scène gezet en ze hebben die mensen ook opgejut en nou ja, noem maar op. Maar ja, die doden waren natuurlijk wel echt. En uiteindelijk, na 2 maanden, werd hij weer uit de gevangenis ontslagen. Want een of andere parole officer, zo'n reclasseringsman, zei ja, hij is echt te ziek om in de gevangenis te zitten. Maar is hij echt zo ziek? Of is het een soort act? Niemand. Dat weet niemand. Ja, ik denk dat het een act is. Want als je ziet hoe hij op verkiezingstournee is, nou, als een jonge god. Dus dan mankeer je volgens mij niet zoveel, hè? Als je nog kan dansen en springen en zingen. Nee. Ja, dan kun je volgens mij ook in de gevangenis zitten. Ja, dat lijkt me ook. Maar hoe, ik snap dan nog steeds niet waar dan die populariteit van hem vandaan komt. Als hij al zoveel, als beschuldigd is voor corruptie, zoveel slechte dingen heeft gedaan. Waarom breken dan toch die rellen uit als hij naar de gevangenis moet? Omdat er heel veel van zijn aanhangers geloven dat hem onrecht is aangedaan, dat er beschuldigingen zijn geuit die ongefundeerd zijn. Zie je die sterke link ook met die lui in Amerika, weet je wel, die steeds zeggen van ja, iedereen is tegen Donald Trump, want ze willen alleen maar dat hij niet meedoet met de verkiezingen, maar heeft eigenlijk niks gedaan. Nou, dat is ook zo'n beetje de mening die de aanhangers van Zuma hebben. Dus dat is één ding. En daarnaast, daar hebben we ook al eens vaker over gehad, mensen hebben ook wel bewondering voor iemand die zich zo kan verrijken. Ook al is het dan door corruptie, want zij hopen eigenlijk dat zij dat ook nog eens een keer kunnen doen. Oh. Ja, dat is heel vreemd, maar het is een soort van bewondering voor iemand die dat voor elkaar heeft gekregen. Die dus allerlei grote partijen zo te slim af is geweest. Hmm. En dat hij dus nu zulke grote huizen heeft en auto's heeft. Ja, dat is een soort ongezonde bewondering. Ja, dus mensen kijken op tegen die manier van macht hebben. Eigenlijk. Ja, dat is precies wat het is. Bewondering van de machtspositie. Ja, als je nu, hij gaat dan weer, nou, hij doet weer mee met de verkiezingen eind mei. Wat denk je dat zijn kansen dan zijn? Ja, zijn kansen zijn heel groot, want hij haalt dus heel veel van de voormalige ANC-kiezers naar hem toe. Hij heeft gezegd van ja, het ANC, ja, je kan je niet voorstellen, ANC is corrupt, zegt hij dan. Hè? zonder blik of blozen. Zo. En ja, en de ANC die gaat daar wel tegen in. Maar zij hebben natuurlijk ook wel de schijn tegen. Want de huidige president, Ramaphosa, die heeft natuurlijk ook alweer allerlei corruptieschandalen achter zijn broek hangen. Dus eigenlijk zit... ze zitten elkaar eigenlijk, de pot en de ketel zitten elkaar dingen te verwijzen, ja. Te verwijten. Maar ja, kijk, Zuma is een tijdje een beetje uit die corruptiescene weggebleven. Dus er zijn weinig nieuwe beschuldigingen tegen hem geuit de laatste jaren. Dus hij staat er net iets gunstiger voor, zeg maar, dan Ramaphosa. Alsof hij weer een soort blanco blad heeft. Ja, waar nog niet heel veel slechte dingen op staan. Ik kan me ook wel voorstellen dat voor een bevolking als Zuid-Afrika, waarin zoveel corruptie plaatsvindt, criminaliteit in de overheid, dat mensen op een gegeven moment ook gewoon niet meer geïnteresseerd zijn in de politiek. Dat ze iets hebben van, ik bemoei me er niet mee, het laat ons toch alleen maar in de steek. Is dat ook zo? Ja, je leest dat wel. Mensen zeggen van, ja, waarom zouden we nog stemmen? Het schiet toch niet op. Maar tegelijkertijd, het idee dat nu sinds 30 jaar het ANC wel eens niet meer de absolute meerderheid zou kunnen krijgen, en dat er dus ruimte zou kunnen komen voor een coalitie waarin andere partijen zitten, zoals bijvoorbeeld Democratic Alliance van John Steenhuizen. Ja, dat geeft de burger moed, om het zo maar eens te zeggen, want de DA, de Democratic Alliance, heeft de macht in de provincie West-Kaap, waar Kaapstad ook ligt. Dat is, die hebben meer macht in provincies dan bij ons in Nederland, moet ik zeggen. Ja. En daar in de West-Kaap loopt het eigenlijk allemaal best wel oké. Om eens een voorbeeld te noemen, er was van de week een gigantisch probleem met water. En dat hadden ze in 15 uur opgelost. Kijk. En dat zou normaal gesproken, als dat in Johannesburg was, werd er gekserend gezegd, zou dat 15 weken hebben geduurd. Dus ze hebben daar een daadkrachtiger, minder corrupt bestuur. En zij hopen eigenlijk dat als John Steenhuizen samen met de ANC en nog wat andere kleinere partijen aan de macht komt, dat er iets van hun positieve impact op het hele land nu zou kunnen gaan uitwerken. Dus dat is toch wel weer een reden om hoop te hebben en te gaan stemmen. Maar ja, niemand weet natuurlijk wat er uiteindelijk gestemd gaat worden. Nee, en lijkt me ook... Ja, want nog heel veel van John Steenhuizen is ook een witte politicus. Ik kan me ook wel voorstellen dat dat dan nog inderdaad een bepaalde invloed gaat hebben op zijn kansen. Ja, maar hij heeft natuurlijk ook allerlei andere mensen in zijn partij zitten. Mensen die zeg maar zwart zijn. Mensen die dus een mix zijn van zwart en wit. En mensen uit India. Oh ja, dus hij divers. Heeft een heel gemêleerd of diverse partij. En ja, dat is eigenlijk wel iets wat in zijn voordeel pleit natuurlijk. Want dat zul je bij de ANC niet tegenkomen. Ja, ja, precies. Dus die diversiteit, dat wel, werkt weer dus heel positief. Oké, dus het is nu zien of mensen daarvoor gaan kiezen. En of de criminaliteit dan ook binnen de politiek uiteindelijk gaat wegebben. Wat denk je daarvan? Gaat die corruptie ooit helemaal uit de Zuid-Afrikaanse politiek, denk je? Nou, kijk, ik denk dat er in elke regering overal ter wereld corruptie zit. Dat is zo. Ook waar wij niks van afweten, ook in Nederland. Dat is mijn persoonlijke mening. Maar ik denk wel in zulke landen als Zuid-Afrika, waar dus zo'n enorme ongelijkheid is geweest, dat duurt een aantal jaren voordat men daarvan gaat genezen. Ik denk dat, mijn schoonmoeder zegt altijd, dat moeten een aantal generaties overheen voordat men dat idee kwijt is dat er ergens nog gecompenseerd moet worden voor wat er gebeurd is. Ja, precies. En ik denk dat naarmate die drang om te compenseren, weet je, om eigenlijk te zeggen van we moeten nog steeds afrekenen met die apartheid, zolang als die drang begint af te nemen om dat te doen, en dat zal nog best wel jaren duren, dan zal ook die drang om jezelf te gaan verrijken in het kader van lekker pu, weet je wel, dat zal dan ook afnemen. Ja. Maar helemaal weg gaat het natuurlijk nooit. Nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. Nou, we gaan het allemaal in de gaten houden wat er allemaal gaat gebeuren. Eind mei zijn dus de verkiezingen. Dan is nog maar de vraag of de criminele oud-president Zuma weer aan de macht komt, of dat het opeens over een hele andere boeg wordt gegooid. Ik wil je heel erg bedanken, Wilma Vervoort, vanuit daar. Graag gedaan. En ik wens je nog een hele fijne nacht en tot de volgende keer. Tot de volgende keer en jij ook een fijne nacht straks, hè? Komt goed, dankjewel. Ma journée est passée à une de ces vitesses. Pas mis le nez dehors et pas lavé. À ça je déteste. Batterie faible, j'ai pas de quoi recharger. Et ça n'arrive que moi. Je voulais faire des stories qui t'étaient dédiées. Je sais pas te dire pourquoi. Regarde comment je souris. Regarde encore. Je veux savoir ce que t'en dis. Quand je souris trop fort. J'étais celle de tes rêves, celle qui comble tes nuits, c'est la mariée. Faut dire que ce fut bref, ta nuit n'a duré qu'une seule soirée. Genre romantisme express, t'as pris le temps de venir mais pas de rester. Tu m'embrasses puis tu me laisses. Regarde comment je souris, regarde encore. Je veux savoir ce que t'en dis. Quand je souris trop fort. Heerlijke muziek uit Frankrijk. Dit was Ik heb altijd moeite met de Franse taal, maar oui ou non van de Franstalige Belgische artiest Angèle. Hello, please leave a message after the tone. Voicemails uit de wereld. Ja, iedere week laat ik ook even wat nieuws horen uit de andere landen, wat je deze nacht misschien niet hebt gehoord. Want vannacht vliegen we wel naar Frankrijk, naar Canada. We vliegen ook nog eens naar Zweden. En nou, we gaan de hele wereld eigenlijk over. Maar er zijn nog heel veel stemmen die je normaal wel hoort in dit programma, die je vandaag niet hoort. En zij hebben dit keer mijn voicemail ingesproken met het laatste nieuws vanuit hun land. Hallo Rosa, hier is Bas weer met het laatste nieuws uit Canada. Deze week werd bekendgemaakt dat het experiment in de provincie British Columbia om het persoonlijk bezit van kleine hoeveelheden harddrugs toe te staan, wordt teruggedraaid. Het werkt niet goed en er is grote weerstand bij de bevolking. Ik sprak al eerder in de wereld over de fors toegenomen drugsproblemen in Canada. Alleen al in British Columbia stierven vorig jaar meer dan 2500 mensen aan een overdosis, met name fentanyl gerelateerd. Niet alleen in steden zoals Vancouver, maar steeds vaker in kleine steden en dorpen, inclusief de inheemse gemeenschappen. Vorig jaar werd daarom door de Canadese regering besloten om British Columbia meer ruimte te geven voor een veilige distributie voor persoonlijk gebruik van sommige harddrugs. En om daarnaast het persoonlijk bezit en gebruik van die kleine hoeveelheden harddrugs toe te staan. Het doel daarvan was het criminele stigma van drugsverslaafden te verminderen en hen om daarmee meer toegang te geven tot hulpverlening. De politie zou dan de aandacht kunnen verschuiven naar het aanpakken van de drugshandel zelf. Helaas heeft dat in de praktijk niet zo gewerkt. Overal is het openlijke gebruik van harddrugs toegenomen. Niet alleen op straat en in parken en in de natuur, maar ook rondom scholen, in winkelcentra en zelfs in ziekenhuizen. Omdat het is toegestaan, is het moeilijker geworden voor de overheid om daartegen op te treden. En het aantal drugsdoden blijft onverminderd stijgen. Er is bij het grote publiek veel kritiek. Omdat er later dit jaar overal provinciale verkiezingen zijn, is het ook een politiek thema geworden. De provinciale regering in British Columbia staat zwaar onder druk. Die heeft daarom besloten het experiment voortijdig te beëindigen. Hoewel het gebruik van een kleine hoeveelheid harddrugs binnenshuis nog mag, is het bezit of gebruik van die harddrugs buiten en in openbare ruimtes weer strafbaar geworden. Vanwege deze ervaringen hier staan ook andere Canadese provincies meer huiverig tegenover het legaliseren van het bezit en gebruik van een kleine hoeveelheid harddrugs voor persoonlijk gebruik. We staan nog steeds voor een immens probleem waar nog geen goede oplossingen voor zijn gevonden. We blijven zoeken. Hey, dat was het weer deze week. Nog een goede uitzending en graag tot de volgende keer. Hoi Rosa, hier Sabine Bogaert uit Colombia met het nieuws van afgelopen week. In Bogota zijn er grote protesten geweest tegen de hervormingsplannen van president Petro, waar zo'n 400.000 mensen aan deelnamen. Dit leverde bijzondere plaatjes op van de binnenstad van Bogota, kan ik je vertellen. Over Petro gesproken, onze president kondigde deze week het einde aan van de langdurige, sterke diplomatieke betrekkingen met Israël. Een besluit dat de internationale reputatie van Colombia en de banden met het Westen niet ten goede komt. Israël was een cruciale bondgenoot die uitgebreide militaire bijstand heeft verleend, waaronder het delen van inlichtingen en samenwerkingen op het gebied van veiligheid. De vraag is nu welke gevolgen dit besluit heeft voor defensie en het aanpakken van veiligheidsproblemen in het land. En dan klimaatperikelen. Vorige week is er in een klein deel van Bogota hagel gevallen, wat witte straten opleverde. Een bijzonder fenomeen dat maar weinig voorkomt. Ik heb daar overigens niks van meegekregen, want het weer in de stad is plaatselijk. Het kan dus in het noorden regenen, terwijl in het zuiden de zon schijnt. Ondanks de vele regen in de hoofdstad de afgelopen weken kan deze regio van Colombia nog steeds met extreme lage waterstanden in de waterreservoirs, waar het water vandaan komt waar miljoenen mensen van moeten leven. We gaan in Bogota komende weken daarom de vierde week in waarin alle inwoners 24 uur lang geen water hebben. En ondertussen maakt het land zich ook op voor de overgang van het weerfenomeen El Niño naar La Niña. Terwijl wij hier in droogte zitten, regent het in andere delen van het land zo heftig dat er overstromingen zijn. Rondom Cali bijvoorbeeld. En op de eilanden wordt het risico op orkanen dit jaar groot. Een fenomeen waar de hele wereld overigens mee te maken heeft. En dit was het nieuws van deze week. Dag! Hoi Rosa, hier Raymond uit de Verenigde Staten. Er was flink wat nieuws in de VS waar ik het niet over ga hebben. Trumps rechtszaak is natuurlijk nog steeds bezig, dag 11 ondertussen. De protesten op de college campuses, waar we het vorige week al over hadden, zijn zich aan het uitbreiden en worden tegelijkertijd verwijderd door de politie. En ook de abortuswetgeving in verschillende staten is veranderd. Zo is in Florida is het strenger geworden. Moet je nu 6 weken zwanger zijn. Mag je niet meer dan 6 weken zwanger zijn totdat je abortus kan krijgen. Maar Arizona heeft een wet uit 18 nog wat uit de boeken gehaald die abortus gewoon in zijn algeheelheid verbood. Dus daar zijn ze nu weer naar 15 weken. Maar nee, niets van dit alles. Want deze week wilde ik het licht schijnen op de mensen die de Presidential Medal of Freedom hebben gewonnen. Deze medaille is de hoogste onderscheiding die een burger kan krijgen hier in de VS. Het is zeg maar een beetje vergelijkbaar met de Orde van de Nederlandse Leeuw. De medaille wordt gegeven aan mensen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de veiligheid of belangen van de VS, de wereldvrede of andere culturele of publieke inspanningen hebben verricht. Nou, dit jaar waren er 19. Er was er eentje postuum voor Jim Thorpe, de eerste Native American die goud op de Spelen won voor de Verenigde Staten. In de 7-kamp en de 10-kamp. Volgens mij was het ergens in de jaren 20. Nou, er was er ook eentje voor Katie Ledecky. Dat is wat actueler. Zij zwemt nog steeds en is de meest gedecoreerde zwemmer ooit. Ze heeft de meeste medailles ooit gewonnen. Meer dan Michael Phelps. En ja, die kreeg er dus ook een. Dus een extra medaille voor Katie. Natuurlijk ook een aantal politici. Al Gore kreeg er een. John Kerry, Nancy Pelosi, allemaal democraten. Want ja, het zijn toch democraten. En dan een aantal ook die first in hun vak waren. Zo Ellen Okocha heeft er een gewonnen. Die was de eerste Latino astronaut. En ook Michelle Yeoh, die de eerste Oscar voor een Amerikaan met Aziatische achtergrond heeft gewonnen. En wie ik ook niet moet vergeten, is eigenlijk de belangrijkste, is Phil Donahue. Phil Donahue was in de jaren 80 de eerste presentator die interactie met zijn publiek zocht tijdens zijn talkshows. Dus daarvoor was het eigenlijk zo, een talkshow was ja, een gast en een interviewer. Maar hier ging de interviewer ook nog even het publiek in en dan konden die wat vragen stellen. Dus ja, zonder Phil Donahue, geen Oprah, geen Jerry Springer en geen Maury Povich. Ik bedoel, wat hadden de jaren 90 eruit gezien op tv zonder Phil Donahue? Nou, en tenslotte wil ik ook nog het licht even schijnen op iemand die deze medaille hopelijk nooit gaat winnen. Want dit was ook eigenlijk wel groot nieuws in de VS. Kristi Noem, de gouverneur van South Dakota, ongelofelijke Trump supporter en flink conservatief. Nou, Noem bracht deze week een boek uit over wat zij vindt dat er mis is met de overheid en de lessen die zij in haar familie had geleerd en hoe die gebruikt kunnen worden om de overheid het beter te laten doen. Ja, een van die lessen die kwam dus in het nieuws, want Kristi beschreef daar in geuren en kleuren hoe ze haar hond van 18 maanden heeft moeten afschieten. Omdat ze hem te agressief vond. Ze was bang dat hij de familie kwaad zou doen, dus ja, een shotgun behind the barn, zoals we dat hier noemen, was de oplossing. Ja, heel Amerika in rep en roer. Zelfs conservatief Amerika vond het een beetje te ver gaan. Die hadden zoiets van, had je hem niet bij een andere familie kunnen onderbrengen? Of misschien in een shelter? Maar nee, Kristi vond dat ja, als een hond agressief is, dan pak je je pistool en dan schiet je hem dood. Nou, probeerden ze de rel wel een beetje te doven met interviews. Daar had ze dus de context uitgelegd. Ja, in eerste instantie had ze verteld dat dat het eigenlijk niet waar was. Dat het niet in het boek had moeten staan, bla bla bla. Toen kwam er een interview waarin ze zei van, ja, ik was bang voor de familie en hij zou de koeien van mijn buren hebben opgejaagd. En ik wilde dus niet dat hij wat ging doen. Ik kon hem niet meer aan. Nou ja, gelukkig is het verhaal met de hond wat gekalmeerd en een beetje uit het nieuws geraakt. Want er staan nog veel meer leugens in dat boek. Zo zou ze bijvoorbeeld Kim Jong-un van Noord-Korea ontmoet hebben. Wat natuurlijk ook helemaal niet waar is. De enige die Kim Jong-un heeft ontmoet is Donald Trump. Maar goed, Kristi is veel in het nieuws. Maar ik denk niet dat het haar kansen als VP van Trump gaat worden. Hij heeft natuurlijk nog steeds geen vice president kandidaat gekozen. Mike Pence zal het waarschijnlijk niet worden. Want ja, die deed niet wat Trump wilde toen op 6 januari. Er zijn een hoop minions rondom Trump die het graag willen. Maar ik denk dat Kristi Noem, dat hij daar geen kans meer op maakt. Dat dit toch net een stapje te ver is, ook voor onze vriend Donald Trump. Hoewel die ook niet van honden houdt. Dus ja, we wachten maar even af. Goed, nou, dit was het nieuws in de Verenigde Staten deze week. Ik ben er volgende week weer en ik spreek je dus dan. Hoi, hoi. De wereld van BNN Vara. En met deze prachtige voicemail zijn we aan het einde gekomen van de eerste uur van de Wereld van Binnenvara van zondag 5 mei. Zometeen heb ik nog een heel uur voor je klaarstaan. En dat uur staat voor een groot gedeelte in het teken van de vrijheid. Want vandaag vieren we de vrijheid in heel Nederland. Er zijn allerlei gratis bevrijdingsfestivals door heel Nederland. En het is de bedoeling dat we nu even met elkaar kunnen bedenken en kunnen vieren hoe fijn het is dat we hier in dit land mogen leven in deze vrijheid. Zometeen hoor je dus hoe ze dat ook vieren in Thailand. En daarnaast gaan we het hebben over de grootste wereldrecords uit Zweden en uit Frankrijk. Dat hoor je dus allemaal zo. Laat me ook vooral nog weten in de gratis Radio 1 app waar je op dit moment aan het luisteren bent. En dan is het nu alvast tijd voor het Radio 1 journaal van 2 uur. Ik spreek je zo meteen weer. NPO Radio 1. 2 uur, dit is Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de nationale herdenking op de Dam zijn voor de 2 minuten stilte 3 demonstranten aangehouden. Een van hen, een man van 53, werd opgepakt toen hij een spandoek wilde ontvouwen. Volgens de advocaat van de demonstranten wilden de 3 aandacht vragen voor de politieke situatie in Oeganda. Kort na het stiltemoment in Amsterdam werd na een tip een 24-jarige man aangehouden. Volgens de politie gaf hij in een livestream op TikTok aan dat hij de orde zou gaan verstoren. In Wageningen is het Nationaal Bevrijdingsvuur aangestoken. Dat gebeurde door een Britse en Canadese oorlogsveteraan van 99 en 101 jaar oud. Het vuur werd traditiegetrouw ontstoken bij Hotel de Wereld, waar in 1945 werd onderhandeld over de Duitse capitulatie. Vannacht brengen zo'n 2500 estafettenlopers de vlam naar meer dan 100 gemeenten. Het vuur wordt onder meer aangestoken op de 14 bevrijdingsfestivals. Hamas heeft nog niet officieel gereageerd op het voorstel van Israël voor een staakt het vuren van 6 weken in Gaza. In de Egyptische hoofdstad Cairo praten vertegenwoordigers van Hamas en Israël met elkaar via onderhandelaars uit Qatar, Egypte en de Verenigde Staten. Volgens bronnen zit er schot in de onderhandelingen. De Israëlische minister Gantz heeft opgeroepen om te wachten op officiële reacties. Een Saoedische nieuwszender meldt dat Hamas akkoord zou gaan met een door Egypte bemiddeld variant. Eerder gaf Hamas aan alleen akkoord te gaan als er een permanent staakt het vuren komt. De Verenigde Staten zou garanties hebben gegeven voor het gefaseerd invoeren van zo'n permanent staakt het vuren. In ruil daarvoor zou de terreurbeweging alle Israëlische gijzelaars laten gaan. Het weer, op veel plaatsen regen. Vannacht is het 7 tot 10 graden. Bij opklaringen is er kans op mist. Morgenochtend in het noorden nog regen. In de rest van het land zon en tot de avond droog. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De wereld van BNN VARA. Rosa Wierda. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNN VARA van zondag 5 mei. Ik heb nog een heel uur van de wereld voor je klaarstaan. We gaan dus nog een uur op wereldreis. En vandaag vieren we de vrijheid, in welke vorm dan ook. En zo'n dag voelt in tijden als deze, waar het soms lijkt alsof de wereld in de fik staat, soms best wel wrang en tegenstrijdig. Maar aan de andere kant is het juist een belangrijke dag om stil te staan bij hoeveel geluk we hebben om in een vrij land te leven. Daarom bespreek ik dit uur samen met mijn correspondent uit Thailand de bijzondere bevrijdingsmomenten uit zijn land. En hoe wordt dat nou herdacht? En hoe gaat dat dan met 4 mei als je in Nederland als Nederlander daar woont? En daarnaast, om het toch luchtig af te sluiten, ga ik in gesprek met mijn correspondenten uit Zweden en Frankrijk over de meest opvallende wereldrecords die ooit behaald zijn in dat land. En je kan me nog steeds laten weten waar jij op dit moment aan het luisteren bent. En dat wordt al zeker gedaan. Ton, die luistert lekker mee vanuit Maarsbergen. Rafaela luistert ook mee. Franciscus, die luistert ook mee. Even kijken, dan hebben we nog Bob, die luistert mee vanuit Gouda. En Raymond luistert mee vanuit de Verenigde Staten. De app staat nog het hele uur voor je open. Goeiedag. En dan nu wil ik je graag mijn correspondenten van het 2 uur aan je voorstellen. Aan de hand van het actuele nieuws daar. En ik vlieg als eerste naar Thailand, want daar woont Pim. Pim, een hele goede morgen voor jou. Hey Rosa, ja, een hele goede nacht voor jou. Dankjewel. Hey, Thailand krijgt het hoogste gebouw ter wereld. Of wauw, wat een ontzettend mooie prestatie, denk ik. Dus als het, het nieuws van afgelopen week, als het aan de Thaise premier Schetter ligt, dan krijgt dan het dus het hoogste gebouw ter wereld. Maar wat is Bangkok's hoogste toren? Ja, daar bestaat dus nog onduidelijkheid over. Blijkt eigenlijk uit gesprekken met bezoekers van de hoogste rooftop in Thailand. Dat is dus momenteel de markante Mahanakorn-toren. Een markante toren, omdat die erg rafelig is, die toren. Mm-hmm. Die is 314 meter hoog. Het is eigenlijk dus niet de hoogste ter wereld op dit moment. Nee, hij staat niet in de top 100 bijvoorbeeld. Maar qua Lumpur als buurland in Maleisië, die telt bijvoorbeeld al 5. En die zijn ook nog twee aan het bouwen. Maar ze hebben dus wel aspiraties om de hoogste te bouwen ter wereld. Ja, waarom wil de president dat eigenlijk zo graag, of de premier, dat deze hoge toren gebouwd wordt? Het is eigenlijk meer om iets te bouwen om natuurlijk weer toerisme te bevorderen. Dus dat zou dan eigenlijk iets worden van dat het buiten Bangkok gebouwd wordt. Een soort combinatie van casino. Om het toerisme dan weer beter te spreiden. Hè? Dus niet dat niet alles naar de hoofdstad gaat, maar dat ook een beetje de buitenkant. Mm-hmm. En helaas heeft het nieuws ons ondertussen weer ingehaald. En hoorden we dat Saoedi-Arabië de hoogste wil bouwen. En hoe hoog is dat dan? Want op dit moment staat hij dus inderdaad in Dubai. Daar is de toren 828 meter, de allerhoogste. Dus Thailand wil er nu een gebouwen. Maar Saoedi-Arabië die wil dus ook de hoogste. Denk je dat het past eigenlijk in Thailand als land om zo'n hoog gebouw te hebben? Bangkok is eigenlijk net zoals Jakarta een wereldstad met echt heel veel hoge gebouwen. Mm-hmm. Dus het zou wel in Bangkok, in de hoofdstad zelf, zou het wel passen. Ja. Oké, nou we gaan zien of dat echt gaat gebeuren. Weet je een beetje wanneer er meer duidelijkheid over komt? Ze zijn op dit moment nog in gesprek met een aantal aannemers om het om te bouwen. Mm-hmm. Maar dat was dus het nieuws van deze week. Dus er is nog geen uitsluit van wanneer ze dat willen doen. Nee. Precies. Nou, we gaan eens kijken of het er echt gaat komen. Het allerhoogste gebouw dus kan misschien in Thailand gebouwd gaan worden. We gaan het zien. Dankjewel, Pim van Melik vanuit Thailand. En ik spreek je zo meteen weer. Ja, tot zo, Rosa. Tot zo. En dan vliegen we door naar Frankrijk, want daar woont Mirjam Labidi. Mirjam, een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. Er is goed nieuws voor sporters. Vertel, wat is er mee aan de hand? Ja, dus alle sporters in Nederland of in andere landen die heel graag met sportwedstrijden meedoen in Frankrijk. Dat is goed nieuws nu voor. Want als je in Frankrijk mee wilt doen aan een sportwedstrijd, nu weet ik niet voor alle sport hoe dat precies gaat, maar vooral met hardlopen bijvoorbeeld. Dan heb je een soort dokterscertificaat nodig. Dus dat wil zeggen dat je naar de dokter gaat en die moet dan precies een bepaald formulier invullen dat precies zegt van alles is in orde om te hardlopen in competitieve omstandigheden. Dus het is echt heel specifiek. Mm-hmm. Want heel veel dokters in Frankrijk deden dit soms zelfs mis. Dat is me ook al eens overkomen. En als je dat certificaat niet hebt, mag je niet meedoen. Okay. Frankrijk is echt een van de enige landen die zoiets nog had. Ja. Als je in Nederland meedoet met een sportwedstrijd, dan wordt het eigenlijk geacht van... op eigen risico. Precies. Je weet of je het aan kan of niet. Ja. Dat is hier dus niet zo. Je moet echt van de dokter te horen krijgen dat je mee mag doen. Dus meestal moet je dan... sommige doktoren die vragen je dan om eventjes een paar keer op en neer te springen. Ze meten de bloeddruk op. Dat soort dingen. En die steken dan een formulier en dat is dan 1 jaar geldig. Het was dus zo dat er bijvoorbeeld met de Marathon van Parijs komen heel veel buitenlandse sporters op af. En die zijn niet gewend aan dit hele rare systeem. Er zijn ook heel veel sporters die dan problemen hebben om in hun eigen land een dokter te vinden die dat wil doen. Mm-hmm. Die dat dan ook in het Frans of in het Engels wil ondertekenen. En nu hebben ze eindelijk een doorbraak gehad. Het is niet meer nodig om echt naar de dokter te gaan voor dat specifieke briefje. We hebben nu een soort website, dat is iets van de Franse Atletiek Unie. En daar kun je dan, moet je dan van allerlei vragenlijsten invullen. En dan wordt er gezegd van oké, je mag meedoen of je moet toch een dokter zien. Want we weten niet helemaal zeker of je wel gezond genoeg bent om mee te doen. Okay, dus dat is eigenlijk heel goed nieuws. Ja, en dat mag je dus zelf helemaal invullen, zo'n formulier. Ja, dus het zijn eigenlijk hele simpele vragen van of je al eens problemen hebt gehad. Als je bepaalde medische aandoeningen hebt. Het zijn allemaal zo'n specifieke vragen die dan worden gesteld. En op basis van die antwoorden, het zijn meestal ja of nee vragen. En op basis daarvan wordt er dan een resultaat gegeven van oké, dus goed. Je kunt dit formulier printen en doorgeven aan de organisatie. Of dus nog niet goed. Met de dokter, als je naar een dokter gaat en die geeft je het akkoord. Dan mag je even goed meedoen. Ja. Ja. Nou, wat goed. Dat is enorm positief nieuws voor alle fanatieke sporters die graag ook naar Frankrijk gaan. Waarom denk je dat ze dit hebben afgeschaft, die regel die ze eerst hadden? Ja, het is sowieso dat Frankrijk echt een van de enige landen nog is die zo'n systeem heeft. En we willen toch de marathons hier in Frankrijk of andere wedstrijden zelfs ook iets meer internationaal op de kaart zetten. Mm-hmm. En er zijn ook bijvoorbeeld dit jaar weer heel veel mensen een startnummer komen ophalen in Parijs. En dat ze dan net op het laatste moment horen krijgen van dat certificaat is niet goed. Yeah. Dus je kunt of nu een dokter gaan zoeken die nog heel even een certificaat wil maken of niet. Ja, dus er zijn heel veel mensen die dan toch... Ja. Niet mee mochten doen, die echt één dag van tevoren te horen krijgen van oké, ik mag niet meedoen. Ja, dat is heel zonde ook. Ja, dat is dus sowieso geen goede reclame. En dit is gewoon heel frustrerend voor de sporter. Ontzettend frustrerend, ja zeker. Dus dit is veel meer sportervriendelijk. Goed nieuws dus, ook voor iedereen die naar luistert en denkt... nou, dan kan ik lekker makkelijk mee gaan doen met de Marathon van Parijs. Dankjewel Myriam Labidi vanuit Frankrijk. En ik spreek je zometeen over de wereldrecords daar. Ja, tot zometeen. Tot zo. En dan tot slot vlieg ik door naar Zweden, want daar woont Joep Hermans. Joep, een hele goede nacht ook voor jou. Goedenacht, Rosa. Goedenacht. Het Songfestival gaat beginnen. Dat betekent dat Malmö op dit moment al helemaal op zijn kop staat. Alle generalen of alle repetities die zijn al druk van start. En hoe is de sfeer op dit moment in Zweden rondom dat hele Songfestival? Het is heel gespannen en heel enthousiast. We hebben Johnny Logan binnen. Die gaat de tussenact doen in de eerste halve finale. Dus daar wordt wel geschiedenis geschreven. Alleen van de week was er nog paniek in het Eurovision Village, zoals het parken in Malmö nu heet. Want er had iemand een slang gezien. En daar moest de plaatselijke Freek Vonk aan te pas komen om op slangenjacht te gaan. Een echte slang? Wat voor slang was dit dan? Nou, hij was groot en bruin en misschien wel 1 meter lang, volgens degene die hem gezien heeft. Maar het filmpje wijst toch iets anders uit. En de plaatselijke slangenkenner die zei, het is geen slang, het is een hazelworm. Die komen hier nogal wel eens voor. En dat is eigenlijk een pootloze hagedis. En die lijken sprekend op slangen. En maar levensbedreigend of niet? Nee, ze eten alleen naaktslakken en sprinkhanen. Dus het zijn hele nuttige diertjes. Kijk, maar de artiest hoeft zich nergens zorgen om te maken dus. Nee, maar ik kan me wel voorstellen, ik kom er hier ook af en toe in het bos tegen. En ja, je schrikt toch wel, want ze zijn ongeveer 40 tot 50 centimeter lang. en dik en slang. Het lijkt echt op slang. En ik griezel dan ook wel meestal. Ja, daar kan ik me alles bij voorstellen. Maar goed, het is maar goed dat al die artiesten daar zitten. Wordt er verder nog veel zorgen gemaakt? Want ik zag ook wel dat er extra beveiliging wordt ingezet tijdens het Songfestival. Hoe is het daar de sfeer omheen? Ja, er zijn wat onrust over eventuele terroristische dreigingen. Maar dat is eigenlijk niet meer zoals tegenwoordig op ieder vliegveld is. Hè? Dat je 3 keer... gescand wordt voordat je met je handen op de schuldmesje het vliegtuig in mag. Oké, dus er heerst niet een extra soort gevoel van onveiligheid er? Ik heb het nog niet meegekregen. De staat van paraatheid is wel hoger dan normaal. Mm. Zeker met het hele Palestina-conflict. Maar Niets wijst op in de media dat het gevaarlijker zal worden dan anders. Oké, okay. Gelukkig. Ja, zolang slangen hazelwormen blijken te zijn, zal het allemaal wel meevallen, denk ik. Dat zeker. En laten we hopen dat het daar ook allemaal bij blijft. Volgende week is het zover. Precies over een week is de finale net geweest. Dus we gaan dan zien hoe het allemaal is geweest. Dus ik spreek je dan graag snel weer. En dan spreek ik je ook nog zometeen over een heel ander onderwerp, namelijk over wereldrecords. Dankjewel, Joep Hermans vanuit Zweden. Tot later. Tot zo. De muziek waarin ik vroeger achterin op de achterbank zat in de auto van mijn ouders en dat we door de prachtige Italiaanse landschappen reden op vakantie. En dat dan mijn vader dit nummer heel hard afspeelde in de auto. En als ik nu dit nummer nog hoor, dan voel ik me weer zo alsof ik 10 jaar oud was en door de landschappen van Toscane aan het rijden was. Dit was Il Volo van Zucchero. De wereld van BNNVARA. Het was gisteren weer tijd voor de dodenherdenking, een dag die nooit vergeten mag worden. En dit jaar ging er veel spanning rondom deze herdenking, want men was bang dat er veel demonstraties zouden plaatsvinden. Dit omdat er veel kritiek is op de oorlog in Palestina. Veel herdenkingsplekken, zoals de Dam in Amsterdam, werden streng beveiligd. En gelukkig is de dodenherdenking rustig verlopen op de arrestatie van 3 mensen na. Na het herdenken van de slachtoffers op 4 mei vieren we vandaag op 5 mei dus de vrijheid. Deze dag wordt vaak gevierd op grote festivals, maar de vrijheid vieren kan ook op veel verschillende manieren. En wat verstaan we nou eigenlijk onder deze vrijheid? Zangeres Wende is dit jaar ambassadeur van de vrijheid en vraagt aandacht voor een belangrijke zaak. We gaan vandaag ontmoeten de zus van Manahel al-Otaibi, Said Fous. En zij is hierheen gevlucht uit Saoedi-Arabië. Haar zus zit gevangen, weet niet waar ze is. Omdat zij zijn beide opgekomen voor de rechten van de vrouw. En dat, daar betalen ze een hele hoge prijs voor. Op bevrijdingsdag ga ik per concert een petitie ondertekenen voor mensen die gevangen zitten. Omdat hun de mond gesnoerd is. Omdat zij opgekomen zijn voor meer vrijheid. En ik denk dat wij onze vrijheid het beste kunnen vieren door die voor een ander mogelijk te maken. Ik hoop zo op deze manier ook mensen bewust te maken van het feit van we kunnen iets doen en we kunnen veel meer doen dan we denken. Dus laten we dat dan ook gewoon gaan doen. Helemaal mee eens. Je inzetten voor een goed doel is zeker een manier van het vieren van de vrijheid. Maar wat viert men in het buitenland nou eigenlijk op 5 mei? En hebben we daar ook een herdenking? Of zijn er andere soorten herdenkingen voor andere oorlogsoorzaken uit dat land? Ik ga daarover in gesprek met mijn correspondent uit Thailand. En dat is Pim van Melik. Pim, wederom een hele goede morgen voor jou. Hey Rosa, goeiedag. Hi. Ja, gisteren, voor ons was het gisteren 4 mei, voor jou ook. Jij hebt het ook gevierd op de ambassade, gevierd, herdacht op de ambassade. Hoe gaat dat eraan toe in Thailand, als je dat doet? Ja, dat klopt. Op de Nederlandse ambassade in Bangkok herdenkt ze dus alle Nederlandse slachtoffers die in de Tweede Wereldoorlog zijn gestorven. En in oorlogssituaties en vredesoperaties daarna. Voor de Thaise inwoners bestaat er dus geen 4 mei. 4 mei is hier wel een feestdag. Maar hier wordt dus eigenlijk Coronation Day gevierd. Dus dat is een dag ter ere van de kroning van de Thaise koning in 2019. Oké, dus dat is een hele andere dag dan wij hier hebben in Nederland. Hoe ziet dan zo'n kroondag eruit? Het is eigenlijk een 4 mei is dus de feestdag zelf, wat toevallig op onze 4 mei ook valt. Als dat toevallig dan in een weekend valt, hè, dus deze keer vier dat op een zaterdag, dan is het vaak op de maandag ook vrij. Dus mensen hebben dan lang weekend in Thailand. Oké, maar heerst er dan een hele feestelijke stemming ook in het land of valt dat wel mee? Of gaan mensen gewoon lekker naar een familie? Een feestelijke stemming meer voor overheidsinstanties. Die doen wel iets ter ere van de koning, zoals bijvoorbeeld een receptie. Voor eigen Thaise volk, die zijn gewoon heel blij met een lang weekend. En die maken dan gebruik om bijvoorbeeld naar het strand te gaan. Of die klusjes thuis te doen. Het huis schoonmaken. Even lekker. Ja, een lang weekend, dat is helemaal begrijpelijk. Maar dan voor jou, 4 mei, dat is toch wel iemand die nog veel Nederlandse cultuur in zijn hart heeft. Een bijzondere dag, voor veel mensen ook een belangrijke dag. Jij gaat dus 4 mei herdenken bij de ambassade. Kun je ons meenemen van hoe ziet dat eruit, zo'n herdenking daar? We spraken in een eerdere uitzending al van wat doe ik zo al in Thailand? En welke band heb ik nog met Nederland? En hier in Thailand ben ik dus honorair defensieattaché, wat dus eigenlijk inhoudt dat alles wat met de opzet van herdenkingen kransleggingen en ook de oorlogsschadestichting te maken heeft. Ja, daar vorm ik eigenlijk een soort brug tussen. Oh. Het ministerie van Defensie, de ambassade en andere betrokken organisaties. Dus een hele mond vol, maar goed. Heel belangrijk. Mag ik vragen waar dat vanuit jou vandaan komt, om je daar zo voor in te zetten? Ten eerste, ik heb degene die voor mij dit deed, dat is op een gegeven moment opgehouden. En toen vroeg ze aan mij van nou, wil jij dat misschien doen? Zelf heb ik ook een achtergrond bij Defensie. Ik heb zelf bij de luchtmacht gezeten. Mm. En wat betreft de oorlog zelf. Mijn opa heeft in het verzet gezeten van mijn vaders kant. En van mijn moeders kant heeft mijn opa aan de dode spoorlijn gewerkt. Dus dat zal ik daar wat meer over vertellen. Ja. Bijzonder dan dat je dus daar ook helemaal begrijpelijk dat je daar zo voor inzet. Dus jij bent dus de brug tussen de herdenking en dus eigenlijk de overheid. Als ik dat goed zeg. En eigenlijk de betrokken organisaties die daarbij zitten. Dus je hebt ook achter herdenking heb je ook een comité wat eigenlijk elk jaar evalueert van wat is er vorig jaar gedaan. Hoe kunnen we dat dit jaar weer doen? En het is natuurlijk elk jaar een beetje aanpassen van wat is de huidige tijdsgeest natuurlijk. Hè? Mm-hmm. Ja. Ja, zeker. Dus dat is ook daar dus op de ambassade in Thailand wordt dat herdacht. Als u dan kijkt naar Thailand en hoe kijken zij naar oorlog? Heeft Thailand eigenlijk een rijk oorlogsverleden? Nou ja, de enige oorlog waar Thailand dus echt actief bij betrokken is geweest, is dus de oorlog met het buurman, met het buurland Myanmar, het voormalige Burma. Thailand is wel tijdens de Tweede Oorlog dus bezet door de Japanners, maar ze zijn nooit echt gekoloniseerd geweest. Dus ja, internationale historische gebeurtenissen omtrent oorlogen worden dan ook weinig of niet onderwezen op Thaise scholen. Dus denk je bij aan de Vietnamoorlog. Maar ook de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. Okay. Maar dit begint overigens wel langzaam te veranderen. Ja. Ja, want dat lijkt me. Dat is me helemaal niet bekend dat er veel landen dus daar zich niet zo heel erg mee. Ja, ik snap het ergens ook wel als het je niet helemaal niet erbij betrokken wordt, dat niet wordt onderwezen. Maar nu we steeds zo internationaler worden, dat de wereld steeds kleiner worden, lijkt me dat dit soort onderwerpen toch ook wel dichterbij komen. Ook omdat je toch ook veel leest op het internet bijvoorbeeld. Merk je daar ook een verschil in? Zoals ik zei, Thailand is nooit echt gekoloniseerd geweest. Dus ze zijn eigenlijk best wel trots op de Thaise cultuur zelf. En, mm-hmm. en ook wat betreft het nieuws betreft, het wordt toch best wel nationaal gehouden. Dus als je bijvoorbeeld naar Thaise nieuws kijkt, zie je heel veel over, een ongeluk dat er gebeurd is of een overval of iets, in ieder geval iets lokaals, iets landelijks. Maar niet dingen zoals wat er op dit moment in de wereld aan de hand is. Ja, dat is niet. Dus ook ondanks het internet is het toch nog vrij beperkt. Ja, blijft dat ver. Dus dan is een ander idee van vrijheid ook wel relevant, denk ik, in Thailand. Dat moet een ander gevoel zijn misschien. Ja, het heeft voordelen en nadelen. Maar aan de andere kant, ik zeg het zelf altijd. Breng het altijd terug naar bijvoorbeeld coronatijd en demonstraties. Mm-hmm. Zoals je dat bijvoorbeeld in Nederland bijvoorbeeld zag, werd er veel gedemonstreerd. En mensen zeiden van nou, je moet je mondkapje bijvoorbeeld dragen. Hè? Ja. In Thailand was het zo van of je het nou wilde of niet, als je bijvoorbeeld je mondkapje niet droeg, kan je bijvoorbeeld de supermarkt niet in. Dus zo zou je dat kunnen vergelijken. Ja, interessant. Dus het heeft voor- en nadelen. Ja. Ik hoorde jou net al praten over de dodenspoorlijn, dat je opa daarbij betrokken was. Dat is toch een onderdeel van ook een oorlogsgeschiedenis waar toch Thailand ook onderdeel van was. Hoe zat dat precies? Om bij het begin te beginnen. Deze beruchte dodenspoorlijn werd dus gebouwd in 1942, 1943. En het doel was dus om de Japanse strijdkrachten in Burma te bevoorraden. Dus de zeeroutes werden omzeild en ze werden kwetsbaarder, omdat de slag om bijvoorbeeld de Koraalzee en Midway in mei en juni heeft dus echt gezorgd dat de Japanners op zee zeesterkte verloren. Dus om hun oorlog in India te bevoorraden, hebben ze het ook besloten van nou, er moet een spoorverbinding komen tussen Thailand en Myanmar. Over land, want over zee was te moeilijk. Mm. En deze spoorlijn is dus gebouwd door dwangarbeiders. Dus er zijn mensen die ze dus eigenlijk uit al die koloniën die ze dus tijdens de oorlog in Azië bezet hebben. Dus eigenlijk allemaal bij elkaar geschaald hebben. En ook waar de Aziatische arbeiders aanwezig. Niet alleen Nederlanders, Engelsen, Amerikanen, ook Aziaten bijvoorbeeld. Ja. Ja, wat voor rol speelt nu die dode spoorlijn in Thailand? Ligt die er bijvoorbeeld nog? Kunnen mensen daarheen om een soort van te herdenken? Zeker is deze nog te bezoeken. Dus er ligt bijvoorbeeld nog zelfs een deel van die spoorlijn die nog in gebruik is door de Thaise spoorwegen. En naast Thaise scholen zijn er ook zelfs Nederlandse reisorganisaties die Kanchanaburi in een reisprogramma opnemen. Mm-hmm. Ja, Kanchanaburi ligt zo'n 3,5 uur van de hoofdstad Bangkok. En sommige mensen zullen de naam of de stad weer herkennen. Omdat hier dan de befaamde brug over de rivier Kwai is. En er liggen nog twee erevelden waar ook veel Nederlanders liggen begraven. Ja. Ja, dus zo is er toch nog een stukje van de Tweede Wereldoorlog ook zichtbaar dus in Thailand op deze manier. Ik kan me voorstellen, Pim, dat er rondom deze oorlogen helemaal geen dag van de vrijheid wordt gevierd in Thailand, want dat ligt heel ver weg. Zijn er wel andere feestdagen waar een vorm van vrijheid of onafhankelijkheid wordt gevierd? Absoluut niet. Nee. In Thailand niet. We hebben bijvoorbeeld wel een herdenking op 15 augustus, ook toevallig in Kanchanaburi, waar het einde van de Tweede Wereldoorlog in Azië wordt herdacht. Mm-hmm. En deze wordt ook door de Nederlandse ambassade georganiseerd. Oké. Duidelijk. Dan ga jij zelf nog iets doen morgen? Voor jou is het al vandaag 5 mei. Ga je als Nederlander nog iets vieren? We hebben hier helaas geen 5 mei vieringen. Maar, geen bevrijdingsfestival. Ja, wel een lekker lang weekend. Veel plezier wensen op dat lange weekend. Geniet ervan. Ik wil je ook heel erg bedanken voor dit inkijkje. En ook het bijzondere verhaal over vrijheid. En dus in combinatie met Thailand. Dankjewel, Pim van Melik, vanuit daar. En ik spreek je heel graag snel weer. En tot de volgende keer. Nou, dankjewel, Roze. En jullie een hele fijne uitzending gewenst. Dankjewel. Turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB product Getaway Blues from the refugee camp. Maria, Maria, she remind me of a West Side Story, growing up in Spanish Harlem. Ways to make it better. In my mailbox there's an eviction letter. Somebody just say, see you later. Maria, she remind me of a West Side Story. no sentinel. I said a La Favela, don't collude this. The streets are getting hotter. There is no water to put out the fire. Mi cota respeanza. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. Then I look up in the sky, hoping that there's a begeleiding van een van de beste gitaristen van de wereld, Santana. Samen met Wyclef Jean was dit Maria Maria. De wereld van PNNVARA. En dan gaan we het hebben over iets heel anders, namelijk over wereldrecords. Want een 29-jarige Ghanese boomknuffelaar heeft het wereldrecord boomknuffelen verbroken. Hij heeft in 1 uur 11 123 bomen vastgehouden. Wauw. Wereldrecords zijn er in allerlei categorieën. Ja, natuurlijk de hele serieuze record in de sport bijvoorbeeld. Maar je hebt ook hele bijzondere, aparte wereldrecords. Zoals deze. I'm the guy who jumped from space. I wanted to be the first human outside of an aircraft breaking the sound barrier. And after 34 seconds, I hit Mach 1 and I broke the speed of sound. Was that him breaking it? Yeah. That was our goal. I wanted to be the first human outside of an aircraft breaking the sound barrier. Ja, de eerste mens ooit die zonder vliegtuigen geluidsbarrière heeft verbroken. Liever hij dan ik, maar voor alles wat je kan bedenken bestaat er wel een wereldrecord. Maar wie zijn deze wereldrecordhouders en wat hebben ze hiervoor moeten doen? Daarover ga ik in gesprek met mijn correspondenten uit Zweden en Frankrijk. En ik vlieg als eerste naar het prachtige Frankrijk, want daar woont Myriam Labidi. Myriam, een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. We hebben het over records verbreken, wereldrecords of gewoon nationale records. Zijn de Fransen een beetje competitief? Willen ze graag zo'n record behalen? Oh ja, ze zijn echt in alle opzichten competitief. Sowieso als je in het algemeen al kijkt. Als je gewoon kijkt naar, weet ik veel, je buurman of zo. Of die man die altijd in het cafeetje zit. Ja, eigenlijk willen ze altijd overal de beste in zijn. En vooral als het met sport te maken heeft bijvoorbeeld. En je hebt, het is ook zo dat ze heel, een bepaalde sport heel goed zijn. Zodat je bijvoorbeeld nog laatst, nu is net Paris Saint-Germain landskampioen geworden. En ze zitten in de Champions League. Dus ze hebben dinsdag nog een wedstrijd tegen Dortmund en van alles. En omdat ze zo trots zijn dat ze al landskampioen zijn. Ze zijn al best ver in de Champions League. Worden eigenlijk iedereen heel competitief. Mm-hmm. En je ziet nu overal dat logo van PSG. Zag ik zelfs hier bij de bakker, waarvan ik niet wist dat hij echt zo'n voetbalfan was. Dus echt als ze als er iets is waar ze goed in zijn, dan willen ze, dan zijn ze er wel echt voor allemaal. Ja, echt fanatiek dus. Ja. Ja. Dus ze willen echt wel de beste in alles zijn. De beste in alles. Ik kan me ook voorstellen, als ik een beetje denk aan de Franse cultuur, dat trots daar ook wel heel erg bij komt spelen. Ja, zeker. Want ja, voor hun is, nou ja, dat snap ik zelf ook, als ze weer terug gaan naar die bakker, ja, dat, die baguettes zijn allemaal zo lekker, die croissants, pain au chocolat. En ja, soms proberen ze zo'n ding ook wel te exporteren. Maar dan zeggen ze toch van ja, maar dat is toch net niet hetzelfde, is net niet goed genoeg. ja, dan zal ik ook maar niet over die krompoes allemaal hebben, want ik heb het geprobeerd. Ik heb ze laten zien aan een paar Fransen en die waren er niet echt over te spreken. Want ja, nee? Dat is toch echt niet, ja, dat gaat gewoon niet. Dus nee, dat is gewoon bijna volledig van. Ja. Goed, het gaat dus om die competitiviteit en dus het trots vanuit de Frans, waardoor ze ook heel graag records verbreken. En dan zijn er ook zeker wat. Welke bijzondere wereldrecords staan er allemaal op de Franse naam? Ja, ik denk dat het leukste is natuurlijk dat ze het echt over supertypische Franse dingen ook hebben. Ja. Nou ja, jullie hebben het vast wel gehoord. Niet zo lang geleden zijn de wieken van de Moulin Rouge naar beneden gevallen. Maar ja, we kennen de Moulin Rouge natuurlijk ook van de cabaret. Mm-hmm. En ja, in die cabaret is dus een wereldrecord gevestigd. Dus ja, als je dat voor je ziet, die Franse cancan. Ja, dat er op een gegeven moment worden dan, ja, zijn ronde de jambe wordt er gedaan. Dus het eigenlijk dat die benen heel snel bewegen. Ja. En daar hebben zij een wereldrecord gevestigd van de meeste ronde jambe in 30 seconden. En die hebben er 29 in 30 seconden gedaan. Wauw, dat is indrukwekkend. Dus, en naast de mooie records in de Moulin Rouge zijn de Fransen ook zeker niet vies van wat voedselrecords. Want vertel, wat voor records zijn daar allemaal bij het eten verbroken? Ja, ik denk dat het eten natuurlijk het allerbelangrijkste is voor de Fransen. En dan heb je natuurlijk, ja, wat ik heel typisch vond, ja, dat zijn de macarons. Ja. En ja, wat ze daarmee hebben gedaan is dat ze de hoogste toren van macarons hebben gebouwd. En dus ja, het was eigenlijk een soort piramide geworden, want ja, je kunt het niet zomaar opeenzetten. Het was een piramide van 8,5 meter hoog. En het waren zo'n 25.000 macarons die ja, opeengestapeld werden. Dus het waren chocolademacarons. Wow. Maar ja, dan denk je ook van ja, het is misschien een hele hoop heel zonde. Ja. Ja. Maar ja, daar hebben ze ook meteen iets goeds voor gedaan. Dus die macarons zijn wel allemaal meteen verkocht geworden. En het geld wat er ja, van binnenkwam, hebben ze meteen gestort aan een stichting voor mensen met het Down-syndroom. Kijk, oh, wat mooi. Dus ja, er is nog wel iets positiefs uitgekomen, naast het feit dat ze een wereldrecord hebben gevestigd. Ja, en een 8,5 meter hoge toren van macarons, dat is ook wel erg indrukwekkend. Zijn er nog meer records in de voedselindustrie behaald? Ja, je hebt ook ja, de aardappelpuree, dat is hier ook heel belangrijk. Het is niet echt zoals de stamppot bij ons, maar ja. Ja, toch nog die aardappelpuree. En ja, er is een pretpark in Frankrijk, de Futuroscope. En ja, toen was er een chef en die dacht van, oh ja, ik ga de grootste aardappelpuree ter wereld bakken, of ja, maken. En ja, dus het eindresultaat, dat woog meer dan 1000 kilo. 800 kilo aardappelen, iets van 250 kilo boter, 300 liter melk. Wow. Dus ja, dat is echt een enorme, ja, een enorm gerecht geworden, ja. Ja. Enorm, dus 1000 kilo aan aardappelpuree, wat een bizar idee ook. Wat hebben ze daarna gedaan? Wat hebben ze gedaan met die aardappelpuree? Ja, die hebben ze dus uitgedeeld aan de bezoekers van het pretpark. Want ja, dat is natuurlijk, ja, die Futuroscope. Als je er met een Fransman over zou praten, ze kennen het allemaal. Ze zijn er waarschijnlijk allemaal al eens een keer geweest. Dus ja, dat is een heel populair pretpark. Dus ja, ze hebben dat gewoon aan alle bezoekers gegeven. En ze hebben dat op een speciaal bordje gemaakt. Dat was een soort van collectors item. Om nog eens te laten herinneren van oké, vandaag hebben we het record gevestigd van die grootste aardappelpuree ter wereld. Wat een bijzonder record. Dus de 1000 kilo. Je had dus het, ja, het is eigenlijk wel een collectors item, hè, zo'n bordje. Ja, zeker. Want ja, het komt niet vaak voor dat je de allergrootste aardappelpuree ter wereld eet. Dus, zeker ja, niet. Dat is iets moois. Ja, en dan van de aardappelpuree gaan we naar een ander bijzonder record, namelijk een hakka-record. Vertel even, wat is dit? Ja, dus nou ja, in Nederland is rugby misschien iets minder bekend. Maar ja, als Nieuw-Zeelandse rugbyspelers beginnen aan een wedstrijd, dan dansen ze altijd de hakka. En ja, de Fransen zijn nu toevallig ook heel goed in rugby. Dan vaak tegenover de Nieuw-Zeelanders. En ja, ze bedachten zich ineens van, hey, laten we eens proberen om het wereldrecord te vestigen van de meeste mensen die de hakka dansen. Of ja, gewoon de meeste mensen die de hakka dansen. En ja, dat hebben ze dus geprobeerd in een, ja, in een dorp ergens in Frankrijk. Want die hadden toevallig een wedstrijd gewonnen tegen Bordeaux. Dus een dorp in de buurt van Bordeaux ligt. Ja, dan waren ze allemaal heel blij om. Dus was iets van meer dan 4000 supporters zijn de veld opgekomen. Plus 14 spelers. En die hebben allemaal samen de hakka gedanst. Wauw. En dat was meteen een, ja, een wereldrecord. Dus ja, de Fransen natuurlijk heel blij. Nieuw-Zeeland iets minder blij. Ja, dat kan ik me eens maar voorstellen. Ja, dus ja, het wereldrecord dat was in 2014. En het heeft toch nog 2 jaar geduurd voordat Nieuw-Zeeland toch weer heeft ingehaald met 7000 kinderen die de hakken hebben gedaan. Wow. Maar ik denk dat ze nu wel eventjes safe zetten met het aantal mensen die de hakken hebben gedaan. Dat denk ik ook. Ik denk niet dat Frankrijk heel snel weer die kroon gaat toe-eigenen. Maar je weet nee, het maar nooit. Nee, in ieder geval niet nu. Nee. Ja, wie weet, wie weet. Misschien zijn ze dan het plannen. Ja, we gaan het zien. Dan tot slot zijn er ook wel eens wereldrecordpogingen mislukt. Ja, en ja, de laatste wereldrecordpoging die mislukt is, was ik zelfs bij. Oh ja? Ik was er niet naartoe gegaan omdat ik wist dat dat zou gebeuren. maar ja, dus op 31 december 2023 komt iedereen samen in Parijs op de Champs-Élysées om naar het vuurwerk op de Arc de Triomphe te gaan kijken. En ja, de Champs-Élysées is ja, 2 kilometer lang. En het zat dan echt helemaal vol met mensen. En toen bedachten ja, de organisatoren van de grote show op televisie van, hey, laten we de allergrootste wave ter wereld organiseren. Mm-hmm. Want ja, die is dan 2 kilometer lang. Ja, dus, ja dat leuk is toch idee. Wel niet. Ja. Ja. Maar ja, het enige probleem was dat niet iedereen, of ja, we waren gewoon niet op de hoogte van dat ze dat wilden doen. Er waren ook heel veel buitenlanders die, ik begreep het zelf eigenlijk ook niet helemaal niet wat ze wilden doen. En ze zeiden, ja, le plus grand hola. Maar ja, voor mij is hola gewoon hallo in het Spaans. Ja, precies. Dus ja, dat was dus een wave. En die is echt na 10 rijen mensen is die al opgehouden. Oh, pijnlijk. Niet zo goed gelukt. En hoe was dan de sfeer daarna? Dat moet toch wel een beetje opgelaten zijn. Ja, want die presentatoren die stonden echt van, ja, en nu dan? Dus ja, we hebben ze een naam geroepen van, hey, Pietje, neem het even over. Want ze dachten van, ja, misschien zijn er wel heel veel mensen met die naam, dus misschien lukt dat wel, maar ja, dat is absoluut niet gelukt. Oh, nee. Dus hebben we maar gauw laten varen, maar ja, we zijn het niet vergeten. Want ja, als je de marathon van Parijs loopt, dan begin je op de Champs-Élysées. Is, ja, ze proberen altijd aan het begin van de wedstrijd de sporters een beetje te motiveren, een beetje klaar te stomen voor de wedstrijd. Mm-hmm. En ja, toen ik daar stond aan de start, toen was het ook zo van, nou ja, misschien kunnen we toch nog eens een keer proberen om de grootste wave ter wereld te maken op de Champs-Élysées. Dus ja, er wordt nog steeds om gelachen eigenlijk. Ja, ze worden nog steeds belachelijk gemaakt. Oh, maar gelukkig komen nu de Olympische Spelen eraan. En dat is wel het moment om het nog een keer te proberen, denk ik. Ja, wie weet. Als het allemaal goed loopt, dan zou het kunnen misschien. Ja. We gaan het zien. Ik wil je heel erg bedanken, Mirjam Labie vanuit Frankrijk. En mijn laatste vraag aan jou moet ook eigenlijk zijn, heb jij wel eens een record verbroken? Dat is een hele goede vraag. Ja, misschien ja, wel mijn eigen records natuurlijk. Ja, natuurlijk. Telt dat ook? Dat telt zeker. Wat is het leukste persoonlijke record wat je hebt verbroken? Ja, dan kom ik toch weer terug op de marathon. Mijn marathonrecord in Amsterdam. Kijk. Ja, want ik ben natuurlijk toch heel eventjes terug naar huis gegaan om ook een marathon te lopen. Dus ja, daar heb ik mijn record gelopen. Dus nou ja, ik hoop dat ik hem in Parijs voor de Olympische Spelen nog eens een keer kan verbreken. Dus we zullen het zien. Wat goed, wat fantastisch. Nou, heel erg bedankt Miriam Labidi vanuit Frankrijk. En ik spreek je heel erg snel. En ja, nog gefeliciteerd met dat record van de marathon. Dat is natuurlijk wel geweldig. Ja, dankjewel. Dankjewel, slaap lekker. Doei, doei. Doei. De wereld van PNN VARA. Ja, en dan is er nog één land waar ik ook alle wereldrecords van weet. En dat is in Zweden. En daar woont Joep Hermans. Joep, een hele goede nacht wederom. Goedenacht, Rosa. In Zweden heb je aardig wat recordhouders. Best wel bijzonder. Hoe kan het dat de Zweedse mensen eigenlijk zo baan- of, nou ja, het recordbrekend zijn? Ik denk dat het voornamelijk ligt omdat hier veel geregistreerd wordt. En mensen enerzijds vrij verlegen zijn. Dus als er een prestatie is waardoor ze bekendheid kunnen verwerven, dan zullen ze dat ook graag doen. Okay. En dat zie je ook wel terug in het soort records. Hè? Dus het is iemand die weet de langste veganistische taart te bakken of de langste dropveten te maken. Anderen beginnen weer met het eten van één schroefje per dag. En na 5 jaar, oh wonder, hebben ze een vliegtuig opgegeten. ja, op die manier kun je eigenlijk altijd wereldfaam verwerven. Ja, precies. Dus het is eigenlijk gewoon een manier van even jezelf in de spotlight zetten op een bijzondere manier. Ja, door iets te doen wat anderen nog niet gedaan hebben. Het nadeel is dat die spotlight ook niet lang blijft duren, omdat daarna iemand een vliegtuig en een fiets opeet of als zombie verkleed een marathon rent. En die wordt dan weer wat bekender. Ja, kijk, dus die records die blijven verbroken worden dan eigenlijk. Dus je motiveert elkaar ook. Jij hebt een paar hele bijzondere recordhouders voor ons uitgezocht. Want jullie hebben ook aardig wat tweelingen in Zweden, blijkt. Vertel. Ja, we hebben ongeveer 200.000 tweelingen in totaal. En dat schijnt dan te gaan om geregistreerde tweelingen. Er zijn wel meer tweelingen in andere landen, maar die zijn niet altijd geregistreerd. Okay. De Zweden die staan vrij hoog in de top met tweelingen, maar ook dat verandert weer per jaar. 10 jaar terug was Zweden de grootste koffiedrinker van de wereld, maar we zijn inmiddels voorbijgestreefd door Finland en Noorwegen. Dus die records die blijven ook niet zo gek lang staan. Nee, maar als we dan kijken naar de tweelingen, is dat verklaarbaar waarom dat zo is? Waarom er zoveel tweelingen zijn daar? Nee, niet dat ik weet. Er schijnen ook in Afrika bepaalde landen te zijn die nog meer tweelingen produceren. Maar ja, daar wordt het niet bij gehouden. Nou, ik heb er geen verklaring voor. Nee, geen verklaring. Er zijn in ieder geval veel tweelingen. Dat is een goed idee. En er komt nu ook een nieuw record aan. Wat zit er aan te komen? Nou, een nieuw record. Eigenlijk is het ieder jaar een nieuw record. De grootste strooienbok ter wereld die gebouwd wordt. Strooienbok? Wat houdt dat in? Ja, Jävlabokken. Dat is eigenlijk een bokje van stro die je misschien wel kent bij de kerst. Die zijn hier in Zweden vrij normaal. Dat men een geraamte maakt in de vorm van een bok. En ze bekleden dat met stro of dennentakken. En het is dan een soort kerstversiering die op eerste advent zondag naar buiten wordt gereden. En die staat dan in de tuin. En dat geeft wat sfeer. Wat mooi. En Gävle dachten ze op een gegeven moment van, zou het niet leuk zijn als we de grootste bok ooit maken? Dus die hebben toen een bok van 10 tot 12 meter gemaakt van stro. En dat was een wereldrecord. En die werd dezelfde avond in de fik gestoken door ondeugden. Oh nee, gewoon om te rebelleren. Ja, en dat gaat al bijna 60 jaar aan de gang. Hij is 30 keer in brand gestoken, 9 keer vernietigd en 19 keer ongeveer heeft hij het overleefd. Jeetje, wat ontzettend sneu eigenlijk. Na al dat harde werk wereldrecords worden verbroken en dan zijn er gewoon een paar deugnieten die het in de fik gaan steken. Dat lijkt bijna een traditie. Het is een traditie inderdaad. En na een paar jaar zei ook de gemeente van, nou, we houden ermee op. En toen heeft de plaatselijke hogeschool het overgenomen. Dus tegenwoordig zijn er 2 bokken van stro in het centrum van Gävle te bewonderen. Maar bijna ieder jaar worden die in brand gestoken. En de manieren waarop, die worden ook steeds spectaculairder. In het begin ging het gewoon met benzine. Toen hebben ze die bokken een tijd geïmpregneerd. Om te hopen dat de stro niet in de brand zou vliegen. Ja. En in de jaren 80 kwam er een troep kerstmannen aan, waarvan ze dachten, oh, dit is een optocht van iets. En vanuit het niets begonnen die kerstmannen vuurpijlen op de bok te schieten. En wisten ze voldoende in brand te steken. Wat een bizar verhaal. En ze hebben er nooit aan gedacht om die bok van een ander materiaal te maken, dat niet vlambaar is. Dat hebben ze ook geprobeerd. En toen heeft iemand een raggabil, zoals dat heet in Zweden. Een raggabil is een oude auto die op zijn minst 8 cilinders moet hebben. Lelijk en heel luid moet zijn. En die heeft toen in die bok gereden, waardoor de bok omviel. Dus dat gebeurt dan ook. Sorry. Het voelt als een enorm bizarre traditie. Zo zonde van dat je steeds een record gaat verbreken. En dat dan gewoon gelijk te niet wordt gedaan. Ja, ze hebben zelfs in de jaren 90 hadden ze webcams opgehangen. In de tijd dat iedereen dan op internet kon kijken naar zo'n streetcam, hoe het met de bok stond. En die is toen gehackt en daar stonden in één keer de letters van, en nu gaat hij in de fik. En toen is hij ook in de fik gegaan. Dus het is een soort slechte horrorfilm. Ja, bijna wel. Maar het is eigenlijk ook sinds de jaren 80 kan er ook op gewet worden. Dus de Zweden kunnen inzetten op hoe lang blijft de bok staan. Ja, ja. Dus het is echt een lokale sport geworden ondertussen. Dat is duidelijk. Het is een lokale sport geworden, maar de mensen die gepakt worden, die gaan toch voor maanden de gevangenis in. Oh, die ja? Krijgen hoge boetes. Ja, ja. Men vindt het niet leuk. Maar... Oké. Okay. Dus er wordt wel streng op gecontroleerd. Er wordt heel streng op gecontroleerd, maar iedere keer weten ze toch de beveiliging om te kopen. Ze hebben een keer geprobeerd met een helikopter van bovenaf benzine erop te strooien. Het is spectaculair. Het is, ieder jaar is het weer genieten. Wat gaat er gebeuren met de Gävlebok? En wanneer kunnen we dit gaan zien of meemaken? De eerste zondag van de advent, dus dat is zeg maar 4 weken voor kerstmis, gebeurt het. Juist. Het is een soort kruising van een Sinterklaasboot die aankomt. En dat er dan toch Nederlanders zijn die de boot proberen te torpederen. Een soort piraterij tijdens Sinterklaas. Ja, bijna wel. En dan in de vorm van die paasvuur in Den Haag of Scheveningen. Ja, ja, er zit veel in ieder geval qua cultuur. Dan tot slot hebben we nog één record waar we ook even over moeten hebben. En dit gaat over een film. Ik bedoel, het geitenverhaal, dat klinkt als een film. Maar er worden allemaal records gebroken ook in de Zweedse filmindustrie. Wat wordt daar gemaakt? Ja, op dit moment wordt de langste film ooit gemaakt. De eerste trailer, een trailer duurt normaal 1,5 tot 2 minuten, die duurt ongeveer 1,5 uur. En de tweede trailer die komt binnenkort uit en die duurt, meen ik, 72 dagen of 72 uur. Jeetje, waar gaat dit over? Waar maak je zo'n lange film over? Ja, ik heb geen idee. Het gaat over alles en niks tegelijk, geloof ik. Maar die kunstenaar die is er al jaren mee bezig. En het kijken van die film back-to-back, dat moet ook bijna een jaar gaan duren. Ja, dat kun je wel zeggen. Daar ben je in de montage al, denk ik, wel 3 maanden mee bezig. Ongelooflijk. Ga je hem zelf kijken, denk je? Nou, ik ben dol op films, maar ik denk dat ik deze toch even oversla. Ja, verstaan. Dat begrijp ik helemaal. Is er wel een record die je zelf wil gaan neerzetten? Of heb je wel eens een record neergezet al? Ikzelf? Ja. Nee. Nee, wat dat betreft vind ik het prima om buiten de spotlights te blijven. En heel bescheiden. Beslagjes bij jou te doen iedere week. Dan ben ik al heel tevreden. Nou, heel mooi. Misschien komt er ooit nog een record in dit programma. Dat gaan we dan vanzelf zien. Dankjewel, Joep Hermans vanuit Zweden. En ik spreek je heel graag de volgende keer weer. En ik wens je een hele fijne nacht. Tot de volgende keer, Rosa. Doei. Dans les ténèbres, j'ai contre-plongé. J'ai du mal visé ou bien mal cadré. J'ai pourtant le bonheur dans l'objectif. J'ai brûlé tous les négatifs, malgré les mises au point. Je suis flou, malgré les mises au point. Je suis flou. Comme un bolide dans l'instantané d'un polaroid. J'ai l'impression d'une vie de cliché, montrant mon cœur surexposé malgré les mises au point. Je suis flou malgré les mises au point. Je suis flou. prachtige muziek uit Frankrijk. Dit was Pauline Kroots met Je suis floué. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de Wereld van Binnenvara van zondag 5 mei. Ik hoop dat jullie vandaag een prachtige dag tegemoet gaan. Vol vrijheid, waar je ook jezelf gaat vieren, de vrijheid gaat vieren. Dat je mag dansen en genieten van alles wat de dag jou tegemoet brengt. Ik spreek je heel graag een volgende keer. Volgende week ben ik er niet, dan zit hier Anna Plezier. Maar de week daarop sta ik hier weer gewoon voor je klaar. Ik wens je nog een hele fijne nacht. Heel veel plezier met het luisteren naar De Nacht is Zwart. En tot de volgende keer. NPO Radio 1.